14 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Op een speciale conferentie van de Verenigde Naties is een akkoord bereikt over bescherming van de oceanen. Met het verdrag moet 30% van de Vrije Zee in 2030 beschermd gebied worden. Tot nu toe is iets meer dan 1% van de internationale wateren beschermd tegen overbevissing en vervuiling. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden. Het Hoge Zeeverdrag wordt door experts gezien als een belangrijke stap. Er staat onder meer in hoeveel er mag worden gevist in beschermde gebieden. Iran stemt in met meer internationaal toezicht op zijn nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het agentschap kan er binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. Er gaan al jaren geluiden dat Iran uranium verrijkt om kernwapens te maken. Het land heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat die sancties nu worden verlicht. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze noemde als voorbeeld Bucha in de buurt van Kiev. Russische troepen hebben daar tientallen mensen vermoord. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de derde amateurclub ooit die de kwartfinales in het bekertoernooi haalt. Het weer, bewolking en verspreid over het land een bui. Overdag blijft het bewolkt met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Vanmiddag wordt het maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Koop landbouwgrond vrij en maak er natuur van. Doe mee, mijnnatuur.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Je kunt nu nog kiezen. 15 maart, Partij voor de Dieren. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Zuidwesten van Bokstol, Noord-Brabant, ligt de Campina. Prachtig mooi natuurgebied. Populair onder wandelaars en geluideman Marcel Maas. Die zich iedere keer weer over kan verwonderen over de enorme verscheidenheid aan geluiden. En over het feit dat dat dus allemaal gratis vermaak is. Zo'n wonderschoon concert. Hoort u nu ook iets moois in de natuur? Neem het vooral op schroom niet en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Kropman, die hoort een boomklever vanaf 3:00 s'nachts en schrijft ons, het is niet heel melodieus. Ja, dat klopt, Arjan. Een boomklever is niet de meest gevarieerde zanger en als je dit uren aan één hoort, dan kan je wel een beetje dol worden. Maar ja, het mooie is, behalve dat al die zang gratis is, hebben we er ook helemaal niks over te zeggen, hè, over de line-up. Dus, nou ja, dat is maar goed ook. Van fantastische geluiden schakelen we zo direct over naar een fantastisch mooie vlinder. De grote weerschijnvlinder die oprukt in Nederland en waar onze hoofdpersoon Silvio Lindhout wel 3 jaar naar gezocht heeft. Zal het onze verslaggever lukken om er ook één te zien te krijgen? Of dan tenminste een rupsje? U hoort het zo. Verder dit eerste uur de mooiste waarnemingen in de Venolijn. De Scholeksters verzamelen zich momenteel in de Scholekstersoos. Een aflevering uit onze serie over groene zorg, over de trend binnen de geestelijke gezondheidszorg om vooral met cliënten naar buiten te gaan, om te werken bijvoorbeeld, en hoe helend dat is. En straks hebben we het over het historische VN-verdrag dat enkele uren geleden gesloten is, toen wij allemaal lagen te slapen. Na 50 jaar discussie en dat verdrag dat bepaalt dat in 2030... 30% van de wereldwijde oceanen beschermd moet zijn. Groot nieuws, belangrijk nieuws, hoort u straks meer over. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10:00 is dit Vroege Vogels.

Jeanette Essink uit Koekangen. Ik vond deze week in huis op een muur een snuitmotje. En die had ongeveer halfweg op de voorvleugels een wat donker opstaande schubben als een soort kraag. En dat past bij de kraagvleugelmots, waarvan de rupsjes zich ontwikkelen in de vruchtjes van die kardinaalsmuts. En die had ik er inderdaad regelmatig gevonden. Vroeger was het een vrij zeldzame soort, maar inmiddels heeft deze mot zich sterk over ons land uitgebreid. Met Henk Spruit uit Gouda. Ik zag en hoorde deze week de eerste grutto's in de Voorhofse polder tussen Warringsveen en Boskoop. Altijd een heel mooi moment van het voorjaar. Ik hoorde vanmorgen iets raars. Iets opvallends, midden in de stad Amsterdam. En ik ging eens even dichter kijken. En ja hoor, boven op het dak een specht die aan het roffelen was op mijn telefoonding. Langzaam, toen ik wegliep, duurde het geluid nog heel lang voort. Want bereik, dat had hij. Dit was Binnen Molenaar. Thuis de Kuipers. Ik maak een zonnige voorjaarswandeling door het stadspark van Groningen. Overal om me heen zie ik de eerste voorjaarsbloemetjes. Die van de gele cornoeien, het speenkruid en ook de prachtframboos krijgt al kleine roze bloempjes. En het ruikt er ook heerlijk. En dat komt door de daslook die overal naar boven schiet. Hier is de heer Buijs uit Mook. Afgelopen donderdag aan het werk op een particuliere tuin in het mooie Middelaar. Omringd door het gekrinkeleer van vogels, het roffelen van specht en vinkenslaag, hoor ik in één keer een afwijkend geluid. Bescheiden, maar heel duidelijk. Het eerste kwaakje van een groene kikker. Niet meer duidelijk, maar dringend aan herinnerde dat ik ook de vijver nog moet schoonmaken. Linda Zwaluwe, het is maandag en ik sta langs de Pastoor Kampstraat in de Moer en zie in de wei voor het eerst voerageerende roeken. 12 zijn het er. Ze zullen nu allemaal snel terugkeren en hun oude nesten gaan opzoeken. Hier nog geen 2 kilometer vandaan. Nou, en dan zal het gekras niet van de lucht zijn. Prachtig vind ik het. Manja uit Landsmeer. Ik zie net tot mijn grote verrassing in mijn achtertuin een lichtblauw piepklein bloemetje van de Caucasische vergeet me niet. Zo ongelooflijk vroeg en ook zo mooi om te zien. Neil Minuti, brandweerkazerne, Dirk op het Museumplein. Ja, hij zit terug, de slechtvalk, boven het museum. We gaan hem weer volgen. Hopelijk gaat gauw de webcam weer open. Zodat we ook kunnen zien hoe de eitjes ontwikkelen. Sandra uit Den Ilp. En nadat er vanmorgen nog een vliesje ijs op onze sloot lag, zwommen 's middags een wilde eend met wel 11 kleine pulletjes. Net uit het ei. Dat is vroeg. Gea Dontje uit de Apel. Vandaag vroeg ik me vanochtend al af wanneer ik hem zou horen. Het begint een beetje de tijd te worden. Zo rond de middagpauze hoorde ik zo ineens het geluid van, jawel, onze schoolextra. Al jaren op het dak bij ons op het werk. Nestelt er een paar met succes en de nodige jongen. Aan het eind van de dag liep ik met de collega naar de auto toe en zij vertelde me dat er dit jaar zelfs 4 heren aanwezig zijn. 2 op de bekende plek waar ze altijd zitten, 1 op een ander deel van het dak en eentje is nog druk zoekende op een plek, want die zat beneden. Ik ben er heel erg blij mee. 4 heren. Nou, maar hopen dat er ook zoveel dames komen. Ja, dat is wel de bedoeling, hè? We gaan straks eens even een kijkje nemen bij de school-extra-shows, waar de school-extra's zich nu verzamelen. En de GGZ-cliënten, die gaan naar buiten. Dat is goed en helend. Nu eerst het nieuws met Gert Kluk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op een grote conferentie van de VN is een akkoord bereikt over bescherming van de oceanen. Het akkoord moet vervuiling en overbevissing van de oceanen en andere internationale wateren tegengaan. Nu is iets meer dan 1% van de zeeën beschermd. Dat moet over 7 jaar 30% zijn. Iran staat weer meer inspecties toe van zijn nucleaire programma. Het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat er binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran gaat. Al jaren bestaat de vrees dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Er gelden zeer strenge sancties tegen het land. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Het weer bewolkt enkele buien, lokaal met wat natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Morgen weinig verandering. Thank you. Net als veel andere luisteraars geniet ook Walter Vergeer volop van de losbarstende lente. Tussen een sporadische natte sneeuwvlok door. Wat een concertenweer, meldt hij ons. Samen met zijn opname van een vink. Daar horen we de vinkenslag. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het vooral op. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. ...2023 is het jaar van de schollekster. Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek Nederland vragen extra aandacht voor deze zwart-witte steltloper, waarvan de aantallen al jaren achteruit gaan. In het kader van het jaar van roepen zij alle vogelaars op om de slaapplaatsen te tellen en de ringgegevens van schollexters door te geven. En daar is het nu een goed moment voor. Verslaggever Pleunaerts is op pad om te zoeken naar de geringde bonte piet. Brandganzen, ja. Er zaten heel veel brandganzen gisteren ook. Grauwe ganzen, koolganzen. Oh ja, we lopen nu het gebiedje in. Het heet Twisk, bij Medemblik in de buurt. Waterberging Twisk is het. Het is een natuurgebied van Landschap Noord-Holland. Ik loop hier met Wim Thijssen, onder andere schoolexter ringer. Hier uit de omgeving. Zien we daar in de verte de soos? Ja, nou, als we aan het hoekje omgaan, dan zie ik de eerste schoolexters al. Ja. Ik denk het wel, ja. Ja. Knobbelzwanen. Ja. Ik loop hier ook met Bruno Ens, onderzoeker bij SOVON. Voorzitter van de Stichting Onderzoek Schoolexter. Die sozen, dat zijn de plekken waar ze zich verzamelen. Als ze uit de wintergebieden, de Waddenzee en de Delta, waar ze op het wat naar de schelpdieren zoeken. Als ze dan weer naar de binnenlandse broedgebieden gaan, dan zitten ze eerst in groepen bij elkaar. En dat is een hele mooi moment om ze terug te vinden. Ja, en dat is nu, toch? Ja, precies, ja, dat is nu. En maart en dan een beetje april ook nog. Maar dit is het moment om naar die sozen te zoeken. Volgens mij komen we nu dichterbij. Kijken uit of er een soort plas met een bijna een soort reepje land ertussen. Het zit hier vol vogels. Ja, het zit helemaal vol, hè? Wat horen we nou allemaal, Wim? Ja, ik hoor heel veel kievieten. En meerkoeten. En er staat een mooi clubje schoolexters. Het zal zijn 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, nou 210 zo'n beetje. Is dat een goede soos? Ja, dat is een mooie soos. Ja. Nou, vorige week waren het wel 400, maar het zijn er nu iets minder. Oh, ik zie nog een kemphaantje, heel veel spreeuwen. Ja, daar landde net een fazant midden tussen de schollings. Dus dat was wel een mooi gezicht. Ja. En je ziet dat die schollings, die gaan steeds, als ze dan weer, dan gaan er een paar het water in. Dan gaan ze even badderen en even poetsen. En dan gaan ze weer op de kant. En dan hebben ze wat sociale interactie met elkaar. Ja, want dat is wat ze doen, toch? De SOS is afkorting voor de sociëteit. Ook bij studenten wel bekend. Ze kijken even van of de partner van vorig jaar nog in het gebied is. Als de partner niet komt opdraven van vorig jaar, omdat die de afgelopen winter is overleden, dan kijken ze naar nieuwe partners. Maar er zitten ook jonge vogels tussen. En die moeten een plekje zien te veroveren in zo'n broedgebied. Vaak is het wel het gebied ook waar ze geboren zijn. Maar dat doen ze pas na 2 of 3 jaar. Dus hier wordt heel wat interactie uitgevoerd. Is de balans al begonnen eigenlijk? Ik zag ze hier gisteren, zag ik ze hier paren. Ja, ja, dat doen ze ook op de soos. Ja, want je bent echt met z'n tweeën nodig om het territorium te verdedigen. Dat is heel erg belangrijk. In je eentje kan dat niet. Dat doen ze met z'n tweeën tegen andere paren. Dus je hebt van die tepietceremonies, dat is territoriaal gedrag, met de snavel naar beneden, dan roepen ze tepiet, tepiet, tepiet. Dat is dan het ene paar tegen het andere, dus dat zijn vaak vier vogels. Ja, gisteren gingen er ook op een gegeven moment twee paardjes tegenover elkaar. En die waren met elkaar echt de boel aan het afbaken. En die hadden wat mot met elkaar, inderdaad. Zoals Bruno zei, van met de koppen naar beneden en dan tegenover elkaar. En gingen ze door de groep heen. Dat is op zich wel mooi, want dan kan je de pootjes beter zien. Want dan is er wat beweging. Dat is waar we naar op zoek zijn natuurlijk, naar die poten. Om te kijken of er geringde vals tussen zitten. Dan voegen ze zich weer in de groep. Kijk, nu is er wat paniek. Huh? Ja. Dus, ik denk slecht valk. Al een kievit in de lucht in. 500, 600. Ja. En nu opletten, want nu moet je juist naar die pootjes kijken. Want dan kan je de ringen zien, want nu staan ze op twee poten. Ja, daar heb ik er eentje. Daar heb ik... dat is links beneden rood, oranje ei, groen U. Nou, die komt van Vlieland af. En die was hier gisteren ook. En die heb ik hier in andere jaren ook al eens gezien. Kijk, er zit er nog meer bij. Dat is wel paniek. Oh, er is er nog eentje hier. Die is rechts rood E of zo. Links rood en dan wit 1 of wit T. Ja, dan gaat hij op één poot staan. Zit en er zit. Even kijken. Ja. Zit hij links of rechts? Beetje onhandig dat al die andere vogels er ook zijn, hè? Ja, precies. Vaak heb je alleen maar wat scholexters. En ze gaan altijd aan de rand van het water staan voor die soos. Dat is wel heel... waarom eigenlijk? Ja. Nou, ik denk veiligheid. Dat denk ik ook wel. Want ja. Kijk, als je sperwers die jagen vaak langs slootkantjes en langs kaders. En als slechtvalken die proberen op die manier ook vogels te verrassen. En zo'n roofvogel zal niet zo gauw in het water duiken. Ja. Dus, ja. We zijn hier om die ringen af te lezen voor onderzoek. Jullie zijn in het bijzonder geïnteresseerd in die jonge schoolexters. Waarom is dat? Nou, vooral in degenen die als jong geringd zijn. We zijn eigenlijk in alle schoolexters met kleuring geïnteresseerd. We willen weten of ze nog leven en waar ze zitten. Maar de jonge vogels die moeten zich op een gegeven moment weer vestigen als broedvogel. En dat kan zijn op de plek waar ze uit het ei gekropen zijn. Maar je ziet ook vaak dat ze dat op een andere plek doen. En om die dan te vinden is dit het goede moment. Want nu zitten de schoolexters in groepen bij elkaar. Als ze zich helemaal verspreid hebben over het broedgebied. Ja, dan zijn ze heel lastig te vinden. Het gaat niet goed met de schoolexter. Het is nogal een puzzel, hè, om erachter te komen wat nou precies de oorzaak is. Wat? Ja, dat klopt. Nee, want in 2018 was ook al het jaar van de schoolexter. Dus het is wel bijzonder dat het 15 jaar later weer door vogelbescherming en zo van is uitgeroepen. Maar het blijft maar slecht gaan met die beesten. Dus in 2018 zeiden we, ja, we weten heel veel van schoolexers die aan de kust broeden. Die worden al heel lang onderzocht. Maar we moeten meer weten van de schoolexers die in het binnenland broeden. Dat is driekwart van alle schoolexers. Dan heb je ook nog wat die in de stad broeden en op dijken. Dus we moeten overal in Nederland eigenlijk populaties gekleurde schoolexers hebben. Maar ja, op het ene plekje gaat het wel goed, op het andere plekje niet. Dus je moet van een heleboel gebieden weten hoe het gaat. En ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ondertussen zijn we hier nog aan te kijken. Is er actie? Ja, copulatie. Dus, wordt gepaard. Er wordt gepaard. Ja, dat is een van de functies van de soos, om de paarband te herstellen. En de paarband herstellen? Ja, daar weer nog een copulatie. Helaas allebei ongeringd. Dat gebeurt op de soos regelmatig. En we hebben lang geleden uitgerekend dat ze wel 700 keer copuleren voor ze het eerste ei leggen. Dus maandenlang gebeurt er helemaal niks. En dan gaan ze er even goed tegenaan. Dus het is niet dat de bevruchting nu al plaatsvindt? Nee. Volgens mij heeft het vooral ook een sociale functie om naar elkaar. Maar misschien ook naar anderen toe. Van zijn een hechtpaar en wij verdedigen samen territorium. En Daar komen we er niet tussen. Ja, nou is het weer. U hoorde Bruno Ens van Stichting Onderzoek Scholexter en Wim Thijssen, Scholexter Ringer. Wilt u een leuk Scholexter filmpje zien of meedoen aan de Scholexter Challenge? Kijk dan even op onze website. As the Water, uit de film Memoirs of a Geisha, op muziek van de Amerikaan John Williams met Yo-Yo Ma op cello. Van alle broeikasgassen die we in Nederland uitstoten, komt maar liefst 7% uit de zorg. Steeds meer zorgverleners kijken dan ook nadrukkelijk naar de uitstoot die ze met hun beleid veroorzaken. In onze serie Groene Zorg laten we horen hoe het anders kan. Vanmorgen de geestelijke gezondheidszorg. In Zuid-Limburg hebben zorginstellingen en het GGZ een initiatief genomen om mensen met psychische problemen mee te nemen de natuur het groen in. Ook als ze nog op een wachtlijst staan. Daarmee loopt Zuid-Limburg voor op andere groene initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. Verslaggever Henny Radstaak toog naar het heuvellandschap. Hoe ver is het nog, Niels? Ja, het is nog een 20 meter en dan zijn we eigenlijk bij de wijngaard aangekomen. Oh. Dus loopt er eigenlijk bij. Ja, maar dit is wel een heuveltje op, ja. Nou, we zijn, ja. Zijn in IJs, in Zuid-Limburg. Ja, het is een prachtige uitzicht wat je hier hebt in Zuid-Limburg. En dat is ook het mooie gevoel van de wijngaard. Je kan niet bekeken worden, maar je kan toch heel ver zien. Niels Reinders, jij bent van Tobas. Dat is een zorginstelling hier in Zuid-Limburg. Ja, dat klopt. Wij bieden jeugdhulp en een klein beetje volwassen zorg. Voor mensen die thuis zitten, zeg maar, vanuit onderwijs. Het niet meer voor elkaar krijgen om naar het onderwijs toe te gaan. En vanuit deze kant leren we vaardigheden aan binnen de wijngaard. Dus sociale vaardigheden, praktische vaardigheden. Om weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Wat heb je nodig voor communicatie, voor gesprek met elkaar? Hoe uit je gevoelens? Dat zijn, doen we allemaal leren en trainen in de wijngaard. En hier op de wijngaard komen we bij Colin terecht. Colin, ja, met een cassetterecorder in je hand. Ja. Ja, je drukt nu op de opnameknop. Ja. Je maakt je eigen opname, hè, van dit gesprek. Ja. Met een cassetterecorder uit de jaren 70. Eind jaren 70, ja. Je bent 18 jaar. Heb je een bepaalde diagnose? Autisme. Ik kan een beetje overprikkeld raken bij sommige dingen of druk doen. Maar dat is niet zo heel erg als vroeger. Wat doet dit met jou als je hier aan het werk bent, als je hier bezig bent? Ja, rustigheid, vooral wat rust. Jaap Didden, jij bent begeleider van Colin. Wat doen jullie hier? Hoe begeleid je? Ja, we begeleiden dus door verschillende werkzaamheden in het groen. Dat is nu in de winter, nu dat alles in rust is, is dat natuurlijk een stuk minder. Er is gewoon wat minder te doen. Maar in de zomer uitzicht dat in verschillende werkzaamheden die variëren van het snoeien van de verschillende heggen die hier groeien tot ook het terugsteken van en het geleiden van de wijnranken hier langs de ijzerdraden af. En uiteindelijk ook natuurlijk het oogsten van de druiven wanneer dat zover is. Het plattrappen eigenlijk van de kruiden, van het gras, dat is eigenlijk een hele laagdrempelige activiteit en van de wijnboer heel waardevol. Oh ja, doe het even voor. Wat doe je dan, ja? Gewoon hier? Ja. Gewoon met je voet? Eronder, hè? Ja, dat gewoon even weg. Normaal gesproken groeit het ongeveer tot deze hoogte en dan zit het in de weg voor de planten. Ja. Dus haal je gewoon domweg met je voet, haak je even hierin en trap je plat. Zo simpel is het. Ja. En door zo te bewegen eigenlijk met elkaar, dus eigenlijk met de begeleider samen met de cliënt, raak je met elkaar in gesprek. Je merkt dat je hoofd aan het leegmaken bent, je bent aan het ontprikkelen, je bent dus even met iets anders bezig. Het is heel laagdrempelig. Ja, ik neem aan dat jij Colin al een tijdje kent. Wat zie je bij hem veranderen als hij hier bezig is? Wat dan wel eens gebeurt is wanneer Colin voelt dat hij overprikkeld raakt, dat hij dan ook de ruimte heeft om even de rust te nemen. Om bijvoorbeeld, vaak zijn we ook met een groep aan het werk en als de groep dan even wat te druk voelt, is hier op het terrein de ruimte om even weg te gaan, even een moment voor zichzelf te nemen en daar weer tot rust te komen. Jij bent ervaringsdeskundige, hè, zo maar zeggen. Dat klopt inderdaad. Ik heb vroeger zelf heel veel verschillende begeleidingen mogen ervaren. Waarvoor? Ook dat voor een stukje wat we noemen ASS, dus een autisme-spectrumstoornis. Heb jij zelf ook destijds groene zorg gehad? Helaas niet. Het bestond nog niet. Ik ben inmiddels 30 jaar oud, dus mijn hulpverleningstraject is al wat langer geleden. Dat is 15 jaar geleden ongeveer of zo? Pak een beetje, inderdaad. En helaas was in die tijd groene zorg, in ieder geval voor zover ik weet, nog niet aanwezig, of het stond misschien net in de kinderschoenen. Dus jij kan als geen ander omschrijven hoe dat verschil is nu? Ja, zeker. Ik denk ook wel dat als ik het zelf had mogen ervaren in die tijd, dat het voor mij een heel groot verschil gemaakt had. Want juist doordat het er niet was en vanwege mijn problematiek ben ik ook gepest geweest vroeger. Wat ertoe heeft geleid dat ik als kind en jongere eigenlijk vooral heel veel binnen ben gaan zitten. Ik sloot me op in mijn kamer. Ik bleef maar lekker binnen wat zitten gamen, want daar gebeurde verder niks. Maar daardoor ben ik voor mezelf eigenlijk een beetje in het contact met buiten, met de buitenlucht en natuur, ben ik daarin kwijtgeraakt. En juist eigenlijk door mijn werk ben ik dat weer gaan terugvinden en ervaren hoe fijn het is om buiten te zijn en om te ervaren hoe het is om gewoon te genieten van de natuur en dat vol in je op te kunnen nemen. En had jij destijds ook een medicatie? Ik heb een tijd lang wel medicatie gebruikt, inderdaad. Dat ging dan om Ritalin, maar daar ben ik uiteindelijk uit eigen besluit mee gestopt. En misschien had je die anders niet nodig gehad? Dat had heel goed gekund, inderdaad. Hoe is met je opname? Loopt die nog? Zetten? Ja, dat was eventjes stop, maar ik kan hem wel op plegen zetten. Heel goed. Wat ga je ermee doen? Bewaren? Ja, sowieso. Voor later? Ja. Wij gaan weer naar een andere plek, dus Colin, de opname kan uit, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik ben ongeveer tot de helft. Ja, ik ben de helft. De helft van het bandje, van het cassettebandje? Ja. Inmiddels zijn we van de Aldenborg van de Wijngaard naar een andere plek gegaan, hier in Zuid-Limburg. De Heihof, hè, Bjorn Frissen? Ja, dat klopt. We zijn op de Heihof in de gemeente Landgraaf. En de Heihof is eigenlijk een gebied van 8 hectare groot, dat grenst aan het bekende gebied de Brunsumer Heide hier in Zuid-Limburg. En jij bent van Mondriaan GGZ, dat is de GGZ hier in Zuid-Limburg. Ja, dit is een van onze terreinen waar wij met patiënten in het groen werken. En ja, dit is een prachtig mooi gebied, zoals je ziet, echt midden in de natuur, waar patiënten tot rust kunnen komen en zorg kunnen genieten. Maar Erik, wat doe jij hier dan, in deze tuin? Ja, onkruid willen zaaien, oogsten. En Mark? Ja, we snoeien in het voorjaar en in het najaar de heggen en de dingen. En we zaaien en we kweken en we wandelen samen. En we doen van alles in de Heihof. Dus. En wat doet dat met jou? Ja, het geeft een bepaalde rust door dat de emmer heel wat overgelopen is en het rugzakje te zwaar is geworden en weet ik wat allemaal. En dan kom je tot rust en dan krijg je weer energie. Krijg je weer energie en een ruimte, ja. Ja, jij staat ook bij te lachen. Ja, dat doet je echt goed. Ja, je geniet ervan en je komt uit je hoofd en weer terug in het moment. Nou, hebben wetenschappelijke onderzoeken recent toch wel aangetoond van dat helpt. Hè? Groen maakt je snel beter als je ziek bent. Kun je aangeven, Bjorn, hoe belangrijk dit nou is dat dit ook algemeen geaccepteerd wordt en dat dit een vaste plaats krijgt in de geestelijke gezondheidszorg? Ja, het is enorm belangrijk, want het is niet meer vanzelfsprekend. We zijn een beetje vervreemd van de natuur. We zijn zorg gaan aanbieden in witte grote gebouwen, alles van beton en niet meer in de zorg. En ook met name in deze regio zie je dat er veel armoede is en mensen door hun persoonlijke situatie ook eigenlijk thuis vast komen te zitten. En zelf ook niet meer op het idee komen om gebruik te maken van de natuur. En dat is iets wat we vanuit de gezondheidszorg mee kunnen stimuleren. Want als mensen dat meer gaan doen, gaan ze zich minder vaak slecht voelen en hebben ook minder grote druk op de zorg, denk ik, uiteindelijk. We lezen natuurlijk bijna wekelijks in de krant over de problemen in de jeugdzorg, de enorme wachtlijsten. Kan Groene GGZ daar een oplossing voor bieden? Ja, ik denk dat we daar een heel mooi voorstel mee voor hebben geschreven. Het Groene Perspectief. En het Groene Perspectief zegt eigenlijk dat er kansen liggen op zorg aanbieden in het groen voor mensen die op de wachtlijst staan van de grote GGZ-instellingen. En hoe we dat precies in de praktijk willen gaan doen, dat moeten we nog verder met elkaar uitwerken. Maar de voordelen van dat initiatief en ook de grote kaders, die staan al op papier. Dus als je een jaar of 15 bent, je zit een beetje in de problemen, je gaat niet meer naar school, dan hoef je niet meer bij wijze van spreken 3 jaar te wachten tot je eindelijk eens een keer aan de beurt bent. Maar dan zou je eigenlijk al van die wachtlijst af kunnen en dat er meteen wat gebeurt. Ja, dan moet ik even vooropstellen dat de wachttijd niet 3 jaar is, maar hij is wel te lang, denk ik. Anderhalf jaar gemiddeld, geloof ik. Ja, hij is wat aan de lange kant. Maar ja, dat zouden we graag willen zien, dat dat gaat gebeuren. Dat de mensen die op de wachtlijst staan, zowel in de jeugdzorg, maar ook in de volwassenzorg, al heel snel de uitnodiging krijgen om te wachten in het groen. En terwijl ze dat doen, dus niet verder afglijden in hun problematiek. Misschien zelfs wel stabiliseren of verbeteren terwijl ze aan het wachten zijn. En daardoor ook sneller door hun behandeling heen kunnen gaan op het moment dat ze wel aan de beurt zijn. En het belangrijke is voor cliënten om ook te participeren al in die maatschappij. Gewoon een onderdeel al te zijn in die maatschappij. Bezig te kunnen zijn, een stukje basisstructuur. Dus eigenlijk de basisbehoeften die je nodig hebt als mens. Daarmee kan je ook aan de slag gaan. En dat voorkomt toch erger. Het is natuurlijk fantastisch dat mensen ook steeds meer naar buiten gaan en dat helend is. Maar levert het ook wat op voor het milieu verder? Ja, ik denk het wel. Als Mondriaan doen we eigenlijk al 30, 40 jaar lang zorg aanbieden in het groen. En dat betekent dus ook dat we delen van onze terreinen heel bewust groen inrichten. En daar biodiversiteit bevorderen en planten laten groeien, bomen zetten, noem maar op. Vanuit het initiatief De Groene GGZ is er een berekening gemaakt, dan blijkt dat alle GGZ-instellingen bij elkaar in Nederland een oppervlakte hebben groter dan het grootste nationale park in Nederland. Dus eigenlijk zijn al die terreinen bij elkaar gewoon een nationaal park. En als je die terreinen dan ook heel mooi groen inzet en zorgt dat de biodiversiteit toeneemt, doe je al iets voor de natuur. En hoe eerder je mensen kunt helpen, hoe meer profijt je daar later weer van hebt. Absoluut. Kijk, als we de jeugd al goed kunnen helpen, dan is de kans ook groot dat ze later niet in de volwassenzorg terechtkomen. Dat groene perspectief waar je het over had, hè? Dus de mensen eerder van de wachtlijst afhelpen. Kan dat die druk op de GGZ ook landelijk verminderen? Ik denk dat het zeker landelijk kan. En wij proberen hier in Zuid-Limburg straks voorloper te worden door samen met Tobas en Mondriaan GGZ een pilot te gaan opstarten om te laten zien dat je het niet alleen hoeft te doen, dat je met verschillende organisaties een oplossing kunt bieden voor mensen die lang zijn aan het wachten op zorg. En dat doen we natuurlijk ook in samenwerking onderhand met Limburgs Landschap, met de IVN en landelijk gezien ook met de Nature for Health. En we zien eigenlijk gewoon ook met scholen, onderwijs, met andere partners hier, hoe belangrijk het is om dat groen te gaan inzetten. En steeds meer zien we ook gemeenten meedenken op dit onderdeel. Langzaam maar zeker wordt de groene GGZ misschien normaal, mainstream. Ja, laten we het hopen. Die beweging proberen we in ieder geval in gang te zetten. Dat zal het allermooiste zijn. Ja. Dat voor elkaar krijgen. Dat waren Niels Reinders van zorginstelling Tobas en Björn Friesen van Mondriaan GGZ. De overheid is voorlopig nog niet van plan om financieel bij te springen als het gaat om groene GGZ. Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer over de verduurzaming van de zorg.

In Bangladesh zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n 2 kilometer rond de fabriek hoorbaar was. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de ontploffing in de fabriek in Bangladesh is nog niet duidelijk. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de 3e amateurclub ooit die de halve finale in het bekertoernooi bereikt. In de Eredivisie zijn gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. Feyenoord won thuis met 1-0 van Groningen. En daarmee blijven de Rotterdammers koploper. Twente Heerenveen speelde gelijk, het werd 3-3. De Vriezen maakten in de slotminuut de gelijkmaker. En Volendam Emmen eindigde in 3-1. Het weer bewolkt enkele buien. Plaatselijk met wat natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Morgen weinig verandering, ook dan 's middags ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Naar de bestseller van Isaus. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Nu in de bioscoop. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Vanavond in Pointer. 1 op de 10 Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Ik snap het zelfs ook, soms ook nog niet helemaal van, waarom kan ik nou niet slapen? Is er wel voldoende aandacht voor dit grote probleem? Eigenlijk weet niemand hoe dit op te lossen. Nee. Voel je je nog steeds moe? Ja. Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Er wordt voor mijn neus druk gegrondeld. Het zijn twee mannetjes eenden. Die duikelen dan zo voorover. Hè? U kent dat misschien wel. Kop naar beneden, in het water, op zoek naar waterplantjes, organisch materiaal. Lekker grondelen over die bodem en dan gaat die kont, die staart gaat dan helemaal de lucht in. Dan hangen ze zo in dat water, in die roze pootjes, die zijn dan zo aan het trappelen om dan zo als een, ja, overeind te blijven, rechtop staand. Nou, grondelen, verschrikkelijk grappig gezicht. Maar één belangrijk ook, want ja, ze moeten ook eten. Verder de aalscholvers hier in bruidskleed vliegen over. De ganzen, die hebben we net al even op Instagram gezet. En puttertjes, die zijn hier nog niet te zien. Maar wel al bij de vijvercamera van Beleefde Lente. Kijk, daar hoort u ze ook. Ja. Hier bij het Naardermeer zijn ze enig moment ook. Ze is op de kaart bollen. Maar bij de camera's van Beleefde Lente, die nu dus een week staan te snorren, zijn ze te zien. En straks gaan we het hebben over die camera's. Wat er nog meer te beleven valt bij de vijver. Goedemorgen. Dit tweede uur van Vroege Vogels. Beleven lente, de column van Dolf Jansen, de waterschappen, wat valt er nou precies te kiezen? En Margriet van der Heijden, die het boek schreef Ongekend, over vrouwen in de natuurwetenschap die over het hoofd werden gezien. Bij ons leert u een aantal van deze vrouwen kennen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het snelle deel uit het concerto Bona Nova van de Fransman Georg Muffat, uitgevoerd door de Holland Baroque Society. Over 10 dagen gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn het oudste, maar waarschijnlijk ook het meest onbekende overheidsorgaan. Welke invloed hebben de waterschappen en uit welke smaken valt er te kiezen? Dat behandelen we in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen. Vorige week kwam het waterpeil aan bod. En vandaag is verslaggever Gert Elbertsen in een appelboomgaard, waar een ander belangrijk thema in de schijnwerper staat: de waterkwaliteit. Je appel- en perenbomen staan nog niet in blad. Wanneer verwacht je de eerste bloesem? April, ja. Koningsdag. René van der Aarde, biologische fruitteler hier in Polder Drieban in West-Friesland. Als die fruitbomen nou in bloei komen en het gaat vriezen, dan heb jij een probleem. Dan heb ik wel een probleem, ja. Om ze te beschermen moet je ze beregenen. Kan je ze beregenen. Hè? Alleen het water, dat is wel zo dat je daar ook gelijk de bestrijdingsmiddelen op de bomen kan terugvinden. Ja, want als het hier dus vriest, dan wil jij de bloesem besproeien met het oppervlaktewater, ja, hier uit de polder. Maar dat zit vol met gifstoffen. Ja, ik heb al besloten om geen beregening hierin te leggen. Omdat ik het toch niet kan gaan beregenen. En wat voor middelen zijn dat? Dat zijn allemaal fungicides, ja. En waar komen die vandaan? Hoe komen die in het water terecht? Ja, dat is allemaal bollenmiddel. Bollen worden gedompeld in 3 fungicides voor het planten. En gedurende de winter dan krijgen we wat uitspoeling via de drainage. En dan zijn de galtes net te hoog dat je terug kan vinden op fruitpercelen. Over die problematiek gaan we praten met de 2 lijsttrekkers van de VVD en Water Natuurlijk. Hier in het lokale waterschap, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We spreken met Saskia Borges van Water Natuurlijk en Arnold Langeveld van de VVD. Even los van jullie politieke standpunten. Er is natuurlijk Europees beleid vanuit het Rijk, vanuit de provincies. Ja, hoeveel hebben waterschappen nog in de melk te brokkelen? In dit geval kunnen we eigenlijk alleen zuiveren en controleren. En als er op een gegeven moment te veel lozing is in het oppervlaktewater, het gaat over de toegestaande hoeveelheid, ja, dan kun je ingrijpen. Stel, VVD wordt de grootste hier in het waterschap. Wat gaan jullie concreet doen hier in Polder Drieban voor de waterkwaliteit? Ik denk dat wij als waterschap absoluut moeten gaan voor schoon oppervlaktewater en veilig water. En daar onderscheiden wij ons als VVD niet van de anderen. Maar misschien de weg ernaartoe, dat we daar wat meer tijd voor nodig hebben. Wat ik wel weet is dat de bollensector, waar het net over gesproken is, dat die een streven hebben om in 2030 naar 0 emissie te gaan. En daar moeten we de vinger zeker aan de pols houden. Want kijk, ook wij. En dat geldt hetzelfde, denk ik, voor water natuurlijk. Wil dat we naar, naar die nul-emissie toe groeien. En dat moeten we met z'n allen doen. En hoe gaat water natuurlijk zich inzetten voor een betere waterkwaliteit hier? Nou, water natuurlijk vindt het eigenlijk een gospe dat de waterkwaliteit zo slecht is als in de Drieban. Water natuurlijk vindt ook dat het waterschap wel degelijk iets kan doen. Ze kan rekening houden met natuurvriendelijke oevers. Ze kan ontwikkeling doen van natuurvriendelijke oevers. Ze kan zorgen dat de bestrijdingsmiddelen ook niet inkomen door beter te handhaven. En wij vinden dat we daar dus echt actie op moeten ondernemen. En wij stellen voor als water natuurlijk om een actieplan te maken met ingang van nu, vandaag, zodat we in 2027 laten zien aan Europa dat we echt stappen kunnen ondernemen. Jullie vinden dat jullie eigenlijk meer kunnen doen dan alleen monitoren en zuiveren. Is de VVD misschien iets minder ambitieus dan water natuurlijk met betrekking tot waterkwaliteit? Wat voor mij vaststaat is dat die stip op de horizon absoluut dezelfde is. Maar de tijd er naartoe. Je moet ook andere bedrijven en ook de tijd zijn werk laten doen. Kunnen we eens even bij dat water gaan kijken wat zo vervuild is? We lopen even tussen de rijen appelbomen door naar de sloot. Nou, op het eerste gezicht valt er niet heel veel aan te zien. Het is gewoon een beetje groen-grijs water, zoals je dat wel vaker ziet. Het probleem is, je ziet het ook niet. Ik heb een heel gesprek gehad met Hollands Noorderkwartier. Die heeft me uitgenodigd. Die zegt, een theelepeltje kan de polder al vervuilen. En als ik dan bijvoorbeeld een machine zie die gebruikt wordt voor planten waar die fungicides aan zit en die staat in de regen, dan heb je snel meer een theelepeltje. En als ik al de activiteit hier zie, denk ik van ja, dat moet dan veel beter gecontroleerd worden. Die machines mogen niet buiten in de regen staan. Ja, we zien hier een aantal loodsen. Deze hebben allemaal te maken met de bollenteelt hier in de buurt. Die wel. Die daar ook. Hier links zit er nog eentje. Achter het dorp zit er nog eentje. Hierachter loopt nog een dwarskanaal, er zit er ook eentje. Dat ook. En hiernaast ook. Hoe staat de VVD tegenover bollenteelt? Moeten we dat gaan inperken als er zo ontzettend veel gifstoffen bij vrijkomen? Ik sta heel positief tegenover de bollenteelt. Kijk, het is gewoon een economische activiteit. Hè. Er werken heel veel mensen in. Er komt economie uit voort. Dat moet je ook niet vergeten. En ik denk dat die bollenteelt die het streven heeft om in 2030 emissieloos te zijn, dus op nul. Nou goed, dat streven dat moeten we absoluut ondersteunen. En ik ben het met je eens, het is een proces. Hè? Want je zit op een goed moment ergens tussen paard en wagen en de Tesla in. En dat proces, om daar bij die Tesla te komen, daar moet je naartoe werken. En daar moet je ook de tijd voor krijgen. Nou, en daar gaan we voor. Ik weet zeker dat we met z'n allen bewust zijn en dat we op de goede weg zijn. Zijn we op de goede weg volgens water natuurlijk? Nee, we zijn absoluut niet op de goede weg. We moeten op een gegeven moment met elkaar zeggen, dit is het keerpunt. En volgens mij is vandaag het keerpunt. Vandaag kunnen we beslissen met elkaar, we stoppen met deze middelen, we zorgen dat de uitstoot verminderd raakt en we maken met elkaar een actieplan, zodat alle gebruikers van dit gebied, maar ook alle andere gebieden in Noord-Holland, de 51 waterlichamen, waarvan de 50 slecht zijn, om die weer schoon te krijgen. Is er wel ruimte voor bollenteelt binnen jullie ambities? Biologische bollenteelt kan en dat is ook gebleken. Ik snap dat jullie willen inzetten op biologische landbouw, op kringlooplandbouw, maar uiteindelijk gaan de waterschappen daar helemaal niet over, toch? Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik zeg ook niet dat ik daar een actieprogramma op wil. Ik zeg, het waterschap kan een actieprogramma maken samen met gebruikers, veelal agrarische gebruikers in dit gebied, om te kijken hoe de waterkwaliteit verbetert, hoe de bodemdaling weer opgelost wordt, hoe we zorgen dat er meer biodiversiteit is. Kortom, het vraagt meer dan alleen maar tegen elkaar zeggen, de waterkwaliteit is slecht en c'est ça. Water natuurlijk denkt dat als we niet in de actie gaan, of als we niet een actieplan hebben, dat we een aanwijzing krijgen van Europa. En dan zijn we veel verder van huis. Want niks doen betekent dat Europa straks tegen ons zegt, dan moet het op onze manier. Op deze weg doorgaan is geen uitstel van executie. Nee, zeker niet. De stip op de horizon is dezelfde, maar de weg ernaartoe is anders. Daar ben ik. Daar zit ons verschil, denk ik. In 2027 moet dit water hier aan de kaderrichtlijn water, dat is vanuit Europa is dat bepaald, moet dat daaraan voldoen. Ja. Maar die deadline is volgens de VVD niet heilig, hoor ik. Nou, het is misschien niet eens haalbaar. Met stoom en kokend water ga je fouten maken. Hoeveel tijd heb je nog, René? Ik denk dat de tijd op is. Dus dit kost mij elke dag. En ik vind schoon water ook een zaak van volksgezondheid. Dus dit gaat iedereen aan. Wat doet dat met jou persoonlijk? Dat jij het water hier van rondom jouw bedrijf niet kunt gebruiken? Dat dat gewoon vervuild is? Hoe moet ik dat uitleggen? Ik heb er lang over nagedacht. Het is eigenlijk, je hebt het voorhanden, dat water. En je kan het niet gebruiken. Er zijn zoveel plekken op de wereld waar ze zoet water nodig hebben. Wij hebben het. Maar het is eigenlijk niet goed genoeg. Hoe kan dat? Dan moet ik even bladeren. Even bladeren, bladeren, bladeren. Het snelle deel uit concert. Nee, dat was niet muziek. Ach, nou, we vertellen straks wel wat het was. We gaan eens even praten over beleefde lente. De camera's die al een week staan te snorren. Camera's van de vogelbescherming. Waarmee je live in de vogelnesten kunt kijken. De zeearend en de kerkuil, ja, die trekken natuurlijk veel bekijks. Want die zitten ook al op de eieren. Maar ook bij de vijver, daar staat ook een camera op, daar gebeurt van alles. We bellen met Chantal Broeke, vogelaar, die de site nauwlettend in de gaten houdt. Chantal, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nu ook de vijvercam even voorstaan. Ik zit er even naar. Net was het een drukte van belang met een paar. Ik weet niet, zit jij nu live te kijken of. Ja, er waren een paar mereltjes aan het vliegen. Een paar merels, ja. Die waren een beetje aan het padderen. Is het een spannende camera voor jou? Ja, zeker. Eigenlijk als je hem aanzet, heb je totaal geen idee wat er straks voor je neus belandt. Dus eigenlijk is het soort van een beetje hetzelfde als naar buiten gaan, een natuurgebied intrekken en geen idee hebben wat je tegenkomt. Bij de andere camera's weet je natuurlijk als je naar de zeearend gaat kijken dat de zeearend tevoorschijn komt. Althans, daar hoop je dan op. Maar bij de vijver heb je echt geen idee wat er tevoorschijn komt. Nee, geen idee, maar je kan dus ook de hele tijd niks zien. Ik bedoel, nu zijn we eventjes niks. Ja, klopt. Je moet er wel geduld voor hebben. Ja. Maar als je er lang genoeg naar kijkt, dan word je zeker beloond met hele leuke soorten. En wat zie je zo al langskomen bij deze vijverkamer? En even voor de mensen die hem niet voor zich zien. We zien een klein stukje water, een stukje vijver en een aantal boomstronken. En wat staat er achter, laurier of zo? Wat planten en bomen. Dus dat is het stukje waar vogels komen drinken en komen badderen. Wat voor dieren krijgen we dan voor de camera? Ja, dit jaar staat de camera natuurlijk pas een week aan. Maar er zijn al leuke soorten voorbij gekomen, zoals een sijs en een cape. Er waren al twee batten en roodborstjes. We hebben de appelvink gezien, de koolmees. Er kwam zelfs al een sperwer kijken of er nog iets te eten viel. Hey, batten en de roodborst, hoe ziet dat eruit? Ja, rondom de stam, een van de stammen die daar stond, er waren twee roodborstjes een beetje op en neer aan het vliegen. En dat was het badritueel wat te zien was. Een beetje. Oh, en nu is er een merel, hè? Ja, die komt lekker badderen. Ja, recht voor de camera, dus dat is gewoon echt heel erg leuk om te zien. Ja. En wat noemde je nog meer? De appelvink en de kruisbek, die is zelfs al langs geweest. En de staartmees en de vuurgoudhaan. En die kruisbek en ook die appelvink, dat is best bijzonder, hè? Dat je die dan plotseling zo laag bij de grond ziet. Ja, zeker. Normaal zijn dat echt twee soorten die heel hoog in de bomen zitten. Dus ook als je buiten bent, dan kan je ze niet altijd goed zien. Ja, als ze nu recht voor de camera komen, dan kan je ze heel goed en rustig bekijken. Dus dat is gewoon ontzettend leuk om die te zien. Ja. Het is zo grappig dat die, de vogels in de nestkasten... die zijn natuurlijk echt druk bezig met broeden of eieren leggen... of prooi uit elkaar aan het scheuren. Dat inderdaad, dat kun je verwachten. En nu voor deze camera bij de vijver... ja, betrap je ze echt een beetje in ja ook heel natuurlijk gedrag. De gedrag dat ze buiten vertonen natuurlijk. Nu is er weer een meel aan het drinken. Ja, ze hebben echt niks door, hè. Dat is natuurlijk zo grappig. Ja. Welke vogels hoop je nog op dit seizoen? Ik vind het wel heel leuk als de grote bonte specht zich maar heel eventjes goed laat zien. Vanmorgen hoorde ik hem al wel op de achtergrond van de vijver, want die geeft ook geluid. Hoorde ik hem al wel heel hard roffelen. Ja. De goudvink vind ik ook een hele mooie vogel. Maar vorig jaar was er zelfs een ringslang langs geweest en drie wezels en een boommarter. Dus ja, als die dit jaar komen is dat wel heel gaaf. Goh, een ringslang ook op de vijver, Kim? Ja, bizar. Oh, dat is wel ik kwam tussen het struikgewas tevoorschijn. Ja, ja, ik kan me wel voorstellen dat dit ook weer verslavend is. Hè? Want je weet hier echt niet wat je gaat zien natuurlijk. Nee, en je kan de chat teruglezen. Want mensen die kunnen zeg maar doorgeven wat te zien. En als jij dan ziet dat je bijvoorbeeld een ringslang hebt gemist... ja, dan baal je wel. Want het is toch leuk om het live te zien. Ja. Maar er komen gelukkig nog wel clips online... dat je de leuke momenten kan terugkijken, ja. Zeg maar. De hoogtepunten krijg je dan nog te zien, hè? Nou is dit natuurlijk een drinkplaats, een badderplaats... maar ook een jachtgebied, hè? Ja. Welk dier komt hier zo al jagen en wat zie je dan? Ik weet niet of er echt voor de camera al iemand is opgegeten... eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee. Maar de vos die is bijvoorbeeld vorig jaar langs geweest... om wel te komen drinken. En dan was de sperwer natuurlijk dit jaar... die kwam echt wel een beetje stiekem uit de bosjes geholpt. Ja. Maar er was uiteindelijk op dat moment niks te vinden. Dus toen is hij weer weggegaan. Ja, dus de sperwer en de vos komen even kijken. Maar je ziet niet voor de camera dat de dieren gepakt worden. Maar goed, dit zijn natuurlijk wel prooidieren ook van sperwer. Zeker. Ja. Is een vijver aanleggen, is dat echt iets wat je nou ja, propageert... om mensen te laten doen in hun tuinen? Heb ja, je er zeker. Veel aan? Ja, ik heb in mijn eigen tuin een heel klein bakje wapenstaan... in de voortuin en in de achtertuin. En als ik al zie hoeveel die gebruikt worden... het is gewoon heel belangrijk voor vogeltjes om te kunnen drinken... en om te kunnen badderen. Dus dat is gewoon echt heel handig. En zeker als je een grote vijver in je tuin aanlegt... dan is het ook nog goed voor heel veel kikkers. En er komen dan ook weer bijvoorbeeld libellen op af en insecten. Dus eigenlijk bevordert het voor heel veel verschillende diersoortgroepen... een stukje. Ja. Dus dat is gewoon ontzettend fijn. Ja, en vorig jaar zag je opeens ook een enorme vloed aan kikkers langskomen, hè? Ja, klopt. Gisteravond is er ook alweer een kikker gespot. Ja. En die zat een beetje in de buurt van de camera... waardoor ze alleen het gekwaak zagen... hoorden en een paar bubbeltjes als het ware. Dus hij is nog niet heel goed in wild geweest. Maar ja, vorig jaar toen zag je gewoon echt dat heel het water heen en weer ging. Dat iedereen heen en weer sprong. En er kwamen ook kikkers uit het water die aan het paren waren en zo. Er kwam dan uiteindelijk ook kikkerdril. Dus ja, ja. Dat is gewoon onwijs leuk. Leuk hoor. Hey, volg je nou alleen die vijvercamera of ook nog andere echte nestkasten? Nee, ik hou de nestkasten ook wel in de gaten. Nog een favoriet? Visarend. De visa... Maar die is er nu nog niet. Nee. Wanneer verwacht je die? Ergens begin april. Oké. Nou, we gaan het in de gaten houden. En nu dus ook de vijver, Cam. We dachten, we zetten hem even in het zonnetje... want het is toch wel een hele spannende camera eigenlijk. Zeker. Dankjewel, Chantal. En kijk ze, hè. Geniet ervan. Zou ik doen. Dag. Dag. Wij gaan direct door naar het nieuws, vrienden. Kijk even naar de overkant van de tafel. Ja, regie? Ja, nieuws en ster? Oh ja, dan krijgt u straks misschien nog het muziekje te horen. We gaan naar ster en nieuws. Tot zo. Ster. Kies je partij voor de beesten of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. 66% van alle grond is landbouwgrond.

Marlies noemt dit een gewoon rood bosje. Tussen aanhalingstekens. In het Heenpark in Amstelveen. Want ze vinden het natuurlijk een prachtig haarscherpe zanger. En vol trots stuurden ze dit geluid naar vroegevogels@bienenvara.nl. Dankjewel Marlies. Lukt het u zelf een mooie natuurgeluid op te nemen? Nou, stuur dat vooral naar ons toe. En nu is het tijd voor onze columnist Dolf Jansen. Burgers, in de volstrekt onregelmatig verschijnende radiorubriek Koken met Dolf spreek ik deze week, zal u niet verbazen, geachte vroege luisteraars, over vegaburgers. Dat zijn niet de inwoners van dit land die een verstandige voedingskeuze hebben gemaakt. Nee, dat zijn vleesvervangers. Schijven die na opbakken in een broodje dan wel naast wat salade en broccoli passen. Ik moet opeens denken aan een quote van de onvergetelijke Al Bundy van Married with Children. Vegetables, that is the stuff you push aside to get to your meat. Andere tijd natuurlijk. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek eerder deze week dat vegaburgers vaak te zout zijn en ook nog wel eens te vet. En daarmee minder gezond dan burgers waar een koe voor gestorven is. Feitelijk bleek dat dan ook weer niet waar. Met de meeste mensen een hamburger in vet of boter bakken en zout overheen strooien. En naar het schijnt soms ook nog mayonaise, waarmee de vergelijking iets wat mank gaat. Maar dat was voor de vleeslobby en de elke dag BB-beter-beweging geen beletsel het nieuws tetterend naar buiten te brengen. Ik eet nu 23 jaar vegetarisch en heb dus op voedingsgebied wel het een en ander meegemaakt. En nee, dat was niet allemaal even prettig. Er zijn dingen die ik als schijf, burger of trapezium heb gegeten die vermoedelijk onder een verdrag zouden moeten vallen. Iets met gezondheid en lange termijn gevolgen en een ondergrens van menselijkheid ook. Langzamerhand wordt de kwaliteit van veel vegetarische producten beter en beter, waarbij de term vleesvervanger een interessante blijft. Vlees is zo vastgekoekt in ons eetpatroon dat het ontbreken ervan op ons bord aangesproken en opgelost moet worden. Terwijl er natuurlijk ook allerlei dingen zijn waar je van af wilt of moet, die niet per se vervangen hoeven te worden. Schulden, eczeem, je ex, mondgeur, erectiestoornis, tyfusweer op je vrije dag. En ja, uit deze opzomming kunt u concluderen dat ik niet heel positief naar vlees kijk. Ik las trouwens qua Consumentenbond wat verder door dan alleen de kop op nu.nl of NOS Dito en zag, wel stelt de consumentenorganisatie dat vegaburgers meestal gezonder zijn dan hamburgers van rundvlees. Quote, ook zijn ze een stuk duurzamer, niet alleen qua dierenwelzijn, maar ook door de veel kleinere impact op het klimaat. Natuurlijk, velen van u weten dat wel, maar er zijn veel meer mensen die niet verder komen dan de kop op genoemde sites of dan een filmpje op het YouTube-kanaal van een politieke lobbypartij. Vandaar dat ik er in mijn kookrubriek hier toch maar even aan raak. En aan allerlei plekken op het bijkans oneindige internet waar de toch al gezondere burgers een stuk beter worden samengesteld dan door de grote fabrikanten die u treft in het supermarktschap. Ik noem @jokeboon op Twitter en leukegeit.nl. Nog wat mensen blijken trouwens vooral geen vlees te eten, met ze vinden dat wij, de mens, geen andere levende wezen zouden moeten doden voor eigen genot, ter stilling van onze niet te stille honger. Een gevoel dat mij ook overheersend is sinds ik voorjaar 2000 me verdiepte in de fastfoodmarkt, de vleesproductie, het grote agrarische monster dat zoveel schade toebrengt om heel veel mensen wel aan hun biefstuk, hamlap of koteletje te helpen, om over de schnitzel nog maar te zwijgen. Ik was eerder deze week in de regio Barchem. Dat is bij Lochem. Schrijven, hardlopen, uitkijken over door winterzon beschenen velden. Tijdens een van mijn trainingen kwam ik langs een bedrijf waar pluimvee werd gehouden. Wellicht eenden. Het was geen groot bedrijf, voor zover ik van de weg kon zien, maar het geluid van die duizenden vogels in een loods, de geur, de wetenschap dat al die dieren in de komende dagen of weken in een vrachtwagen gepropt worden om daarna te worden vergast of anderszins vermoord. Ik kan er oprecht niet bij dat dat en dat maal duizenden bedrijven, dat maal tientallen slachthuizen in een beschaafd land aanvaard wordt en normaal wordt gevonden. Waarmee ik me ook al realiseer dat ik wederom in Koken met Dolf niet aan een lekker recept ben toegekomen. Maar dat is vooral omdat de juridische afdeling van BNNVARA dat ook liever niet heeft, gezien het gevaar van schadeclaims en imagoschade voor dit prachtige programma. Prettige zondag en eet smakelijk. met de column van Dolf nog in ons hoofd. Burger Binge, de hamburgervreedpartij. Uit de film Beethoven's Second, met in de hoofdrol, misschien heeft u hem gezien, een enorme Sint-Bernardshond, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de componist Randy Edelman. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Dit is Peter van der Vels in Westervoort. Het is prachtig weer, heerlijke zon. Toch nog min 2 op dit moment. En ik wil even vertellen dat overal in de tuin grote velden met daslook beginnen op te komen. En daartussen Italiaanse en gewone aronskelken. Melissa en Micha, vannacht zag ik ter hoogte van het horen vanuit mijn moeders auto, want ik zat naast mijn moeder in de auto omdat we een wandeling gingen maken, wel 10 tot 15 grutto's zitten. Kokkie Smit, Gouda. Gezien 3 prachtbekerzwammen in de kleur oranje aan de buitenkant, rafelige rand en knalrood aan de binnenkant. Doorsnee ongeveer 5 centimeter. Sjors Knotneres. Een bij landt dinsdagochtend in onze tuin in Ede naast de voordeur. Ik kijk nog eens goed. Het is geen bij, maar een kegelbijvlieg. Een zweefvliegsoort dus. Het is koud, net boven nul, en hij of zij warmt zich in het zonnetje op een blad van de Japanse kamperfoelie. Nel van Kleef, Monster, het Westland. Vandaag zijn de eerste bloemen van het lonkruid uit. Carla Abma uit Bussum. Mijn tuin is net een bouwmarkt. Mussen slepen met allerlei nestmateriaal. Ook het paardenhaar is welkom. En dat is goed tegen de vogelvlooien. Ik ben Wim Oving, woon in Middelburg, dicht bij de Springweide. En tot mijn verrassing zag ik deze dag al 9 jonge kuikens van de Nijlgans. Lieke Bijlsmit, Amsterdam. De laatste week van februari was ik samen met veel anderen op Ameland om met de Juttersvereniging het strand schoon te maken. Op het oord hoorde ik de veldleeuweriken zingen en de wulpen jodelen. Dat jodelen deden ze ook in de weilanden, terwijl de eerste kievieten buitelden. Martin Kroon uit Leiden. Ze zijn weer terug, de grutto's. Ik zag een grote groep opzij van de Zaanse Schans in het Klasdras-poldertje, waar ze elk jaar als eerste aankomen. De Zaanse grutto's noem ik ze maar. Maar dit jaar waren ze zelfs een week eerder dan alle voorgaande jaren. En dat vind ik wel bijzonder. Met Marja Lodewijk uit Renesse spreek je. Op de fiets tussen Renesse en Haamstede. Het sneeuwde een beetje miser, een beetje sneeuw. En in de slootkant zag ik 2 hele grote pollen met dotterbloemen. Zo prachtig. Met Anita de Moor, Sint-Arendskerke. Op 2 plekken bloeiend fluitenkruid gezien. Dag, met Hans Gartner in Nes. Er loopt een ree op het wad. In de verte, ik zie hem heen en weer scharrelen, een ree. Heel bijzonder natuurlijk, want reeën behoort nou niet tot de dieren die je op zomer op het wad zou kunnen tegenkomen. Waarschijnlijk een dier wat van Ameland richting de kust gaat. En inderdaad, als we doorlopen en we uiteindelijk zien dat de ree dichterbij komt en we eigenlijk aan de andere kant van de dijk gaan lopen om vooral niet het beest schrik aan te jagen, want uiteindelijk komt het water weer en dan zou zo'n dier toch nog kunnen verdrinken. En als we dan een paar honderd meter verderop toch nog even stiekem gaan gluren, dan zien we dat hij richting de dijk loopt en dat hij uiteindelijk bij het kweldertje uiteindelijk vanaf het wad de dijk oploopt. Bijzonder. Dag. Arabian Nights. Uitgevoerd door Alex Kashin en zijn ensemble. Mannelijke wetenschappers, ja, die kunnen wij zo wel opsommen. Darwin en Einstein en Lorenz en noem ze allemaal maar op. Maar vrouwen, dat is eigenlijk een stuk lastiger. Iedereen kent Madame Curie, maar daar blijft het dan ook meestal bij. Eeuwenlang zijn vrouwen over het hoofd gezien in de natuurwetenschap. Een wetenschapsjournalist en hoogleraar Margriet van der Heijden maakt hier in haar boek een eind aan. Welkom, Margriet. Laten we er gelijk eentje uitpikken. Ik las in je boek het verhaal over Anna-Maria Schuurman. Dan hebben we het over begin 17e eeuw, hè? Ja, 17e eeuw, ja. Die mocht dan colleges bijwonen. Dat was dan al heel uitzonderlijk, geloof ik. Ja. En hoe zat ze erbij? Hoe gebeurde dat? Ja, zij was echt waarschijnlijk in Nederland de eerste vrouw die colleges bijwoonde. En dat was ook bij hoge uitzondering. En dat was via een bevriende hoogleraar. En dan zat ze achter een gordijntje. Echt waar? Om de mannelijke studenten, denk ik, niet uit hun concentratie te halen. Niet het hoofd op hol te brengen. En dat is exemplarisch? Zo ging het eeuwenlang? Ja, dat kun je wel zeggen. Eigenlijk is eeuwenlang historisch gezien het beeld geweest, toch, dat vrouwen, die werden een beetje in het keurslijf gedwongen. Vooral door de, denk ik, ook de christelijke kerk in Europa. Later Verenigde Staten van zorgzaamheid, bescheidenheid, verantwoordelijkheid voor het gezin, jezelf wegcijferen. En ten dele hadden vrouwen dat soort ideeën ook wel geïnternaliseerd. Bijvoorbeeld die Anna-Maria Schuurman. Zij heeft een pamflet geschreven over het studeren van vrouwen. En zij vond dat vrouwen wel echt moesten kunnen studeren. Maar dat was vooral geschikt als ze dat deden voordat ze huwden. En dan later, als de kinderen groter waren of als ze niet huwden. Dus dat studeren kwam dan toch ook bij haar wel een beetje op de tweede plaats. En de geest van vrouwen die reikte toch niet zo ver als die van mannen die als adelaars door de wolken zweefden. Nee. Dus het is niet alleen zo dat ze niet gezien werden en vaak ook in het begin ook niet mochten, maar ze waren er ook gewoon veel minder, vrouwen in de natuurwetenschap. Yes, nou ja, het een gaat hand in hand met het ander. Hè. Dat ze er weinig waren kwam natuurlijk door alle beperkingen die ze werden opgelegd. Vroeger was er ook nog geen anticonceptie. Het idee was toch, je trouwde, ja, of je ging misschien naar een klooster of zorgde voor je ouders, maar de zorgtaken vielen vrouwen toe. Dat was de hele maatschappij was daarvan doordrongen. En je zou kunnen zeggen, de natuurwetenschappen en later de universiteit. Hè. De moderne universiteit kwam natuurlijk pas in de 17e eeuw en 18e eeuw en 19e eeuw op. Die zijn ook een reflectie van dat soort maatschappelijke ideeën. Ja. Je hebt in dit boek een heel stel vrouwen geportretteerd. Ja. Korte portretten. Ja. Om gewoon eens even kennis te maken met wie hebben we nou eigenlijk in al die eeuwen gemist. Ja. En we dachten, nou, laten we er eens een aantal uitpikken. We hebben Anna-Marie Schuurman heel even genoemd. Ik las een bijzonder verhaal over paleontoloog Mary Anning. Wie was zij? Ja, zij is een van mijn favorieten onder de portretten. En dat komt omdat zij werd geboren in 1799. Dus het eigenlijk aan de vooravond van die 19e eeuw van industrialisatie en waarin de wetenschap echt professionaliseerde. Ja. En waarin vrouwen niet naar de universiteit mochten, vaak geen opleiding hadden. En dus ook steeds moeilijker mee konden doen. Hè, ook niet meer als amateur. En zij is daar eigenlijk een uitzondering op. Zij groeide op in Lyme Regis aan de zuidkust van Engeland, waar je die mooie krijtrotsen hebt. Echt in een straatarm gezicht. Het is een beetje gezin. Het is een beetje Dickensiaans verhaal. Dus haar ouders kregen 10 kinderen en alleen Mary en haar broer Joseph bleven in leven. Verloren heel jong hun vader. En verdiende wat bij door over die krijtrotsen te klauteren en dan fossielen bloot te leggen, uit te hakken en op straat aan toeristen te verkopen. Ja. En Mary en haar broer vonden toen een ichthyosaurus. En Mary heeft maanden is ze bezig geweest om die netjes uit te hakken als meisje. Dat eigenlijk is een soort nog. Een soort dolfijnachtig reptiel. Ja. En dat meters lang, hè? Ja, 5 meter lang. En dat gaf natuurlijk inzicht in de evolutie. Waar men toen allemaal inzicht in begon te krijgen. Dus dat fossiel werd naar Londen gebracht, kwam in het museum. En paleontologen raakten mensen geïnteresseerd in Mary Anning. Want zij had echt een neus voor het vinden van fossielen. En zij had op zondagschool ook leren lezen en schrijven. Dus ze schreef ook brieven met al die beroemde paleontologen. En ze legde later nog een plesiosaurus bloot. Dat is een zeeschildachtige reptiel. En werd ze dan ook erkend als wetenschapper? Of meer als het meisje dat langs de rotsen klimt en fossielen uithakt? Nou, toch meer als amateur, denk ik. Ze verdiende er wel geld mee. Dus ze had op een gegeven moment een winkeltje, Annings Fossils Depot. Op een gegeven moment werd ze. De erkenning kwam eigenlijk aan het eind van haar leven. Zie je hoe ze gewaardeerd werd, want ze werd ziek. Ze kreeg borstkanker, ze verloor al haar geld door een verkeerde belegging. En toen zijn de paleontologen, destijds noemden die zich nog vaak geologen, ingesprongen, hebben gezorgd dat ze een toelage kreeg. En de British Royal of the British Geological Society heeft gezorgd dat ze toch tot haar dood niet helemaal op straat belanden. Zeg maar. Er heeft natuurlijk heel lang het idee geheerst dat vrouwen niet geschikt waren voor natuurwetenschappen, voor beta-vak, natuurkunde, noem maar op. Waar kwam dat idee vandaan? Nou ja, dat is eigenlijk al in 1738 schreef Emilie du Châtelet. Hè, als je nou kijkt, waar is nou die vrouw die een mooi schilderij heeft gemaakt, een muziekstuk heeft gecomponeerd, een formule heeft afgeleid. En dan zegt ze, nou, als ik koning was, dan zou ik de maatschappij zo inrichten dat iedereen gelijke kansen had. En dan zou ik dat experiment willen doen en kijken wat er dan gebeurt. En zo'n gelijk speelveld is er natuurlijk nooit geweest. En de ideeën dat vrouwen ongeschikt waren, dat was ook omdat hen gewoon die zorgtaken werden opgedrongen. En later, bijvoorbeeld aan het eind van de 19e eeuw, zie je in Frankrijk ook een discussie waarin men probeert die ideeën te onderbouwen met wetenschappelijke inzichten. Ja. Van kleinere hersenen, kleinere schedel. Dan werd er gezegd door Franse sociologen of schedelmeters en anderen van ja, als vrouwen heel veel energie zouden steken in de wetenschap, dan blijft er geen energie over voor hun geslachtsorganen, voor de zwangerschap, voor de zorg voor de kinderen. Dus dan gaat de maatschappij ten onder. Nee. Ja, en het is een maatschappelijke bedreiging ook, zeg maar. Het is hun biologische rol om voor de kinderen te zorgen. Ja. Jij wilt daar een ander beeld van schetsen. Jij wilt ons laten zien dat er toch heel veel vrouwen zijn die wel aandacht verdienen. Dus het is eigenlijk een beetje kinderachtig om te zeggen. Als mensen zeggen van nou, waar zijn ze dan? Als ze net zo slim zijn als mannen, waar zijn dan hun grote ontwikkelingen? Ja, dat was een vraag die ik zelf ook wel kreeg. Ik heb natuurkunde gestudeerd, dus echt de dode natuur. Hè? Niet de levende natuur waar jullie het hier in het programma over hebben. En toen ik studeerde in de jaren 80 was ik het enige meisje van mijn jaar. En onder en boven me zaten ook geen vrouwen. En dan kreeg ik ook wel die vraag, ja, waar waren ze dan? En die is natuurlijk een beetje flauw, want er is een beroemde cartoon en dan zie je een hardloopwedstrijd en dan zie je een man rennen en dan zie je een vrouw op hoge hakken met gewichten en die moet ook nog over allemaal hordes springen. Ja, dan is het natuurlijk, wie komt er als eerste aan? Ja. Dat is geen vraag eigenlijk. Dus die vraag is eigenlijk niet goed in mijn ogen. En als je gaat zoeken, en het is nu natuurlijk ook makkelijker, dankzij internet, dan kom je echt heel veel vrouwen tegen die tegen de klippen op wel hebben. Die vrouwen staan dus in je boek. Wat bindt deze vrouwen? Ze zijn natuurlijk door de tijd heen heel verschillend. Maar een enorme nieuwsgierigheid in hoe de wereld en de natuur in elkaar zit. Hè. Ook een nieuwsgierigheid naar de sterren, naar de kosmos of naar natuurkundige fenomenen. Natuurlijk een zekere eigen gereidheid om tegen de vooroordelen, onbewuste vooroordelen, maatschappelijke verwachtingen in, toch te proberen je eigen pad te kiezen. Ja, ja. Wie is je favoriet? Ik heb niet echt één favoriet, maar uit mijn eigen vakgebied Lise Meitner en ook Alice Bol vind ik een mooie figuur en Eunice Voet. Lise Meitner, dat was even kijken hoor. Lise Meitner heeft kernsplijting ontdekt. Oh ja. En ja. Alice Bol is ook wel leuk voor dit programma, omdat zij. Zij studeerde iets later, in de jaren 1910, 1920 als zwarte vrouw in Seattle, farmacologie en scheikunde. En zij werd op Hawaii de eerste zwarte docent scheikunde nadat ze afgestudeerd was. En in de avonduren werkte ze aan een medicijn tegen lepra. Daar was toen nog helemaal geen medicijn tegen. Dat was nog voor penicilline. Mm-hmm. En leprozen, die moesten dan naar afschuwelijke kolonies, waar ze eigenlijk in ellende hun dagen sleten. En er was één werkzaam ingrediënt uit de hars van de Shomugra-boom. En dat had enig effect. Als je dat smeerde en zij destilleerde dat werkzame ingrediënt, en hars is vet. En toch lukte het haar om dat vet op te lossen in water, zodat je het kon injecteren. En dat werkte niet bij allen, maar bij wel een groot deel van de mensen. Stopte dat die lepra, hè, die je neus en je vingers en je ogen aantast. En voorkwam dus echt dat, nou, waarschijnlijk duizenden mensen zijn zo daardoor niet in die kolonie gekomen. En hoe ging het daarna dan met zo'n ontdekking? En daar staan natuurlijk veel voorbeelden van. Ja, werd haar naam er niet onder gezet? Nee, of kwam er een naam van een man bij? Of van haar promotor? Zij overleed jong. Zij heeft zelf nooit meegemaakt dat medicijn zo effectief is ingezet. En haar dood is mysterieus met raadselen omgeven. Men zegt dat er een ongeluk gebeurde tijdens de proeven, tijdens haar les, waardoor ze iets heeft ingeademd dat haar longen aantastte. Nou ja, lang verhaal kort. De decaan van de scheikundefaculteit, die toevallig ook Dean heette, zette zijn naam boven een artikel van het werk en begon een fabriekje om het middel te produceren. Ja. En een collega van haar heeft dat rechtgezet, maar pas 100 jaar later heeft ze echt de erkenning gekregen. Nu staat haar naam ook in Londen op het grote gebouw van de London School for Hygiene. Maar toen was het te makkelijk dus om eigenlijk die vrouw een beetje aan de kant te schuiven. En sommigen werkten ook onder de naam van hun mannen, omdat ze dan tenminste werden gerespecteerd en voor vol aangezien. Mee mochten doen. Of hun man moest hun werk presenteren. Wat jij zei van waarom vinden we zo weinig vrouwen? Mede hierom. Ja, ja. Hoe is het nu? Beter. Als je kijkt op de beta-faculteiten, dan zijn nog steeds de vrouwen in de minderheid. Niet zozeer onder studenten, ook niet zozeer onder promovendi, maar wel in de staf, bij de onderzoekers. Hoe hoger je komt bij hoogleraren, hoe minder vrouwen. Ja, en hoe komt dat dan? Nog steeds, denk ik, door het doorwerken van dat soort vooroordelen. In Nederland bijvoorbeeld mochten vrouwen niet werken zo gauw ze trouwden. Ja. Nou ja, dan kwamen ze ook niet voor de klas. Er waren geen rolmodellen, ze konden geen onderzoek doen. Dat zijn moeders die hun dochters weer opgevoed hebben. Zulke dingen werken, denk ik, heel lang door. Ja. Ook nog steeds. Want dat is pas eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog veranderd, toch? Pas in 1957 werd die wet teruggedraaid dat vrouwen ontslagen werden als ze trouwden. Ja. En dan nog ebde dat natuurlijk nog jaren na. Dus dat ebt allemaal na. En ook het imago van die vakken is natuurlijk heel sterk door dat soort ontwikkelingen bepaald. Als toch dat het mannenvakken zijn. Ik ben zelf ook enig in de week al leraar in Eindhoven. En bijvoorbeeld de ingenieursstudie heeft natuurlijk toch nog een beetje dat mannenimago. En daar worden heel veel maatregelen wel genomen om dat te veranderen. Maar dat soort dingen gaan wel. Ja, dat kost denk ik ook wel generaties. Hè? Ja, dat gaat traag. Ja. En dan moeten we het zien of we een gelijk speelveld kunnen krijgen. En wat er dan gebeurt. Ja, nou ja, dat gelijk speelveld creëren is dus eigenlijk het belangrijkst. Want de vrouwen die dit kunnen, die zijn er. Genoeg. Dat denk ik wel, ja. We dachten, we zetten ze even in het zonnetje. We willen even horen over jou en je boek. Gaat het nog aan, want aanstaande woensdag is natuurlijk Internationale Vrouwendag. Ja. Hè? Ja. Gaat het boek nog extra in de etalage? Lampje erop? Of, ik hoop het, maar dat heb ik niet gehoord. Campagne? Maar dat zou natuurlijk wel een goed idee. Nou ja, dat zou woensdag juist natuurlijk wel een beetje aandacht. Een beetje extra aandacht. Leuk NPO om te lezen, Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen. Sharing a historical photo out of context. De jacht op nepgeschiedenis in het nieuws. On social networks, people frequently do this to trick others into believing false stories. Het strijkijzer als hip design. Let u eens op de goede vorm van dit strijkijzer. Een speciale regelknop maakt het strijken bij verschillende temperaturen mogelijk. En hoe Nederland een fietsland werd. Die Nederlandse fietscultuur die is eigenlijk heel vanzelfsprekend. We vinden hem zo gewoon dat we hem eigenlijk zelf over het hoofd zien. De VPRO met OVT.

Het is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Margriet neemt afscheid van ons. Daar zwaaien we even. Dag Margriet, tot ziens. Daar zwaaien we even naar. Ik sta hier buiten met Wim van Egmond. Filmer, fotograaf, maar niet zomaar. Hè? Van het allerkleinste, toch? Ja, microfotograaf noem ik mezelf. Ja. En wat noem je dan weer macro? Nou, dat is alles wat je met het blote oog kan zien. Oh, en micro gaat daar onder? Kleiner dan een millimeter. Ja. Is hier te gast vanwege de film Onder het Maaiveld. Die afgelopen week in première ging. Fantastische film over de bodem. Wat we daar zien is echt ongelooflijk wat zich allemaal in de bodem afspeelt. Nou, veel van die shots zijn van jou, hè? Ja. Gefeliciteerd, ziet er fantastisch uit. We staan hier bij een molshoop. Ja. En ik dacht, zou nou ook zo'n mols... Want kijk, de gewone sterveling ziet hier natuurlijk niks in. Grond beweegt niet, we zien niks. En jij, is dit gelijk voor jou een filmdecor? Ja, natuurlijk. Ik kijk een beetje van wat voor soort grond is dit. Je ziet hier allemaal zand doorheen. Er zijn heel veel verschillende soorten bodems. En elke bodem heeft weer een ander microleven. Het is een ander biotoop. Jij zoekt niet zomaar naar bodem, maar wel naar leven in de bodem. Heeft iedere bodem leven? Nou, er zijn natuurlijk ook wel bodems waar amper iets in zit. Maar bijna alle bodems, gezonde bodems, zit vol met leven. Ja. En hoeveel, kun je dat zo zeggen? Hoeveel leven zit er nou hier in een schepje bodem? Ja, die bacteriën zijn heel erg klein. Dus, en die zijn met heel veel. Dus inderdaad, als je één zo'n handje neemt, dan is dat meer dan mensen op aarde leven. Ja, aan individuele bacteriën. Ja. Heb je het over bacteriën en ook schimmels? En wat zit er allemaal? Ja, schimmels, eencelligen. En dat zijn trilhaardiertjes, amoebe-achtige. Maar dat zijn wel organismen. Het zijn vaak organismen die in water leven. Maar dan alleen in die hele dunne laagjes water, die rond zandkorreltjes. Dus die komen tot leven als het een beetje vochtig is. En als het dan weer een beetje uitdroogt, dan vormen ze een soort van overlevingscapsule. En dat gaat zo de hele tijd door. Ja. En die zorgen ervoor dat de hele boel op gang blijft in de bodem. En dat breng jij allemaal in beeld. Nou, we gaan het dus hebben over de film. En dat doen we aan de hand van een aantal opnames van jou. Dus iedereen die ook de NPO Radio 1 app in de gaten heeft. Kijk ze, zet hem even aan. Kijk ze direct mee, want dan kun je meekijken naar die beelden van Wim. Nou, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Dit laatste uur, kraanvogelkoorts, de schoorsteenvleermuis. We bespreken een van de belangrijkste VN-verdragen, het Oceaanverdrag, dat vannacht rond 2:30 gesloten werd. En dat bepaalt dat in 2030 30% van de oceanen beschermd moet worden. Waanzinnig belangrijk verdrag. Gaat u direct van alles over horen. En we eindigen met een prachtige soundscape. Een geluidsbeeld van de vogels van dit moment. Tot 10:00 is dit Vroege Vogels. Arrival at Netherfield. Muziek uit de speelfilm Pride and Prejudice uit 2005. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Dario Marianelli. Nou, we hoorden net al in een theelepeltje grond of in een handje grond leven meer organismen dan daar mensen op aarde leven. Kortom, hoofdpersonen genoeg voor de deze week verschenen natuurfilm Onder het Maaiveld van regisseur Martin Verkerk. Regenwormen tot trilhaardieltjes vullen levensgroot het scherm. Wim van Egmond, microfotograaf en microfilmer, maakte ook beelden voor deze documentaire. En nogmaals, voor luisteraars die ook willen zien waar we het over hebben, kijk vooral mee via de NPO Radio 1-app. Dan ziet u die fragmenten. Wim, ik had het over regenwormen, maar een regenworm is voor jij eigenlijk al te groot, hè? Ja, die is heel groot, maar naast dat micro-spul vind ik het ook wel leuk om dingen vast te leggen die je normaal niet kan zien, omdat het in het donker leeft. En zo'n regenworm, ja, die duikt weg als je er een lampje op zet. En de beste techniek om de activiteit weer te geven is toch wel met timelapse-technieken. Dus dan maak je eens in de zoveel tijd een foto, en dan kan je met een flitsertje doen. Mm-hmm. En dat verstoort die regenwormen niet. Dus dan zie je echt het gedrag onder de grond. En dan plak je uiteindelijk al die folies aan elkaar? Ja, en dan krijg je versnelde weergave van wat er gebeurt. En dan zie je ineens hoe vol met leven die bodem zit. Dat is één krioelende massa. Ja. Mag je hem, de regenworm? Of, dat is een superbelangrijk organisme. Die zorgt ervoor dat die hele bodem als het ware geperforeerd wordt en luchtig blijft. Zonder die regenworm zou dat natuurlijk een platte, dichte koek zijn waar je niet doorheen komt. Ja. Dus die regenworm is belangrijk. We pikken even een fragment eruit. Dus via NPO Radio 1 kunt u dat gaan zien. Dat is Bokashi, zien wij daar. Ja. En dan moet jij even vertellen wat dat is. Ja, nou, ik maak al een jaar of 10 maak ik timelapsen van dat bodemleven samen met mensen, wetenschappers van de Wageningen Universiteit. En een van de onderzoeken die ze deden was naar groenbemesters. En Bokashi is zo'n groenbemester. Dus dan fermenteren ze bermmaisel. Fermenteren doe je dus dat doen ze met melkzuurbacteriën. Het ruikt ook naar zuurkool. En ik kreeg zo'n zakje mee. En ik dacht, nou, daar ga ik een timelapse van maken. En dat is de meest langdurige timelapse die ik gemaakt heb tot nu toe. Die heeft een jaar gelopen. Dus we zien nu voor ons een hap van dat maisel, strooisel. Ja, in een glazen bakje gedaan. En dat heb je maar laten liggen en laten liggen. Ja. En we zien allerlei veranderingen. Spikkeltjes, spiegel. Ja, wat zijn dat voor spiegeltjes? Het begint met schimmels die dat helemaal doorgroeien. En daarna komen daar soort haartjes, lijken dat wel. Ja, en schimmels, mensen denken altijd dat het een soort haren zijn, maar het zijn minuscule buisjes. De schimmel, de werkelijke schimmel, is dus niet de paddenstoel, maar dat is dat netwerk van buisjes. En daar zit dus een levende materie in. En die doen allerlei bijzondere dingen in de bodem. Superbelangrijk voor de bodem, de schimmels. Ja. En dan zie je die wormpjes. En er komt zelfs een slijmzwam komt er doorheen. Ja, een slijmzwam is een reuze amoebe. En wat is een reuze amoebe? Nou ja, dat is een amoebe die wel 20, 25 centimeter kan worden. Ja, en wat is een amoebe? Een amoebe is een eencellige. En dit zijn reusachtige eencellige. Vroeger dachten ze dat het een schimmel was, maar het blijkt dus een amoebe te zijn. Jeetje man, wat een... En die eet dus bacteriën, die graast dat af. Ja, want je ziet soms even zo'n golf van draadjes. Dat is dan die amoebe er doorheen komen. Ja, als een soort bliksemschichten. Dat lijkt heel snel, maar dat duurt dan... Nou, ze gaan redelijk snel. Ze gaan eigenlijk net niet snel genoeg om met blote oog die beweging te zien. Maar onder de microscoop zie je die beweging wel. Het is echt een soort pulserende beweging heen en weer. Ja. Ja, en dan ik kan daar uren naar kijken. Ja, nee, het is ook dus ik dacht, ga ik een avondvullende speelfilm van Bokashi maken. Maar ja, dat is denk ik iets te saai. Dus dan kan je beter naar die Onder het Maaiveld gaan. Nee, dan kun je beter naar die hele film. Want dan zie je allemaal van dit soort leuke dingen. Ja. Die organismen, hè, de een komt naar de ander. Dan zien we weer een witte zweem. Dan zien we weer een geel iets. Dan zien we weer draadjes. Is er nou een soort oorlog gaande daar onder de grond? Ja, dat is er ook. Het is... je kan zwemmen, kun je niet onder de grond. Dus je moet door te groeien of door te kruipen door al die holtes. Op die manier moet je natuurlijk je terrein vergroten. Nou, schimmels, die zwemmen niet, die groeien. Dat is dat hele netwerk. En die bestrijden elkaar met chemische oorlogsvoering. En daar maken wij mensen natuurlijk ook gebruik van door... dat zijn dan antibiotica. Ja. Want die zijn dan om bacteriën te bestrijden of andere schimmels. Daar wordt door mensen veel gebruik van gemaakt. Maar ze maken, wat is dan die chemische oorlogsvoering? Ze maken stofjes aan om andere... Om de anderen te verdelgen, Of, en ook op te vreten. Want het gaat ook allemaal om eten hier. denk ja, ik. Ja, maar het gaat ook heel sterk om samenwerking. Dus heel veel van die soorten werken samen met soorten schimmels werken samen met planten en met bomen. Mm-hmm. En het is zelfs zo dat die bomen en planten kunnen eigenlijk niet bestaan zonder die samenwerking. En dat is de laatste jaren steeds meer bekend geworden, hoe ingrijpend die samenwerking is. Ja, want de bomen krijgen iets van de, bijvoorbeeld de paddenstoelen, het mycelium, hè? Ja. Het mycelium krijgt iets van de boom. Ja. En, ja. Ja. We gaan even naar een ander fragmentje. Even kijken. Dat is, dat zijn ook schimmels, hè? Ja. Ja. Nou, dat is, als het goed is, die Ectomycorrhiza. Ja. Dat zijn dus die, dat is die samenwerking met bomen. En dan zit daar dus echt een soort van, nou, de wortels van die bomen, die groeien vrij snel. Ja. En dan hebben ze speciaal worteltjes die wat langzamer groeien, zodat die schimmels daar omheen kunnen. En dan krijg je dus een soort sokje eromheen. Die beschermen ook die wortels tegen uitdroging. Maar doordat het netwerk van die schimmels, die zijn zo dun, die buisjes, die kunnen die hele bodem kunnen ze als het ware doorgroeien. En daardoor heeft die boom veel meer bereik, als het ware. He, voor de voedingsstoffen, voor het vocht, huishouding. En ze staan met elkaar in contact, de bomen. Ja. He, dus dat is dat hele netwerk waar heel veel onderzoek naar is. Wat doen ze dan via dat contact of door dat contact? Die bomen met elkaar? Chatten natuurlijk. Hè? Nou ja, als één boom te weinig voedingsstoffen heeft, dan kan dat op die manier dus geregeld worden. Of te weinig vocht. Dus het is een soort van, uitwisselingsproject. Via die schimmels dus. Die... Ja. Hoe breng je nou zoiets in beeld? Want we zien nu weer een hap donkere grond met allemaal gele en witte draadjes die steeds groter, als slangen bijna. Dit wordt steeds groter. Hoe film je dit? Nou, die bomen groeien natuurlijk super langzaam. Dus wat ik gedaan heb is zaailingen uitgegraven en die in een glazen bakje gezet. Ja. En dat dan laten groeien. En daar staat dan een camera maandenlang op te klikken. En dan is het 1 seconde is bijvoorbeeld 1 etmaal. En dan zie je dat ze versneld groeien. Het gaat zo langzaam, dat heeft tijd nodig. Ja, dat zijn die timelapses. Ja, daar hebben we een opstelling voor gebouwd met flitsers en lampen. Ja. Omdat ze moeten groeien natuurlijk. Dus dan zet je het aan en jij gaat thuis iets anders doen. Dat is het mooie. Oh. Ja. Of doe je dit gewoon thuis? Maak je een bak grond? Ook, maar ik heb een studio in Delft. En daar staat dus de hele dag staan allemaal camera's te klikken. Dus iets van 10 opstellingen heb ik dan meestal staan. Want het mislukt dus ook vaak. Ja. Ja, dus dan zie je zo'n film en dan denk je, ja, dat ziet er allemaal gemakkelijk uit. Maar daar heb ik jaren aan gewerkt. Ja? Ja. Ja, ik ben jaren met dit shot van die Ectomycorrhiza, ben ik echt jaren mee bezig geweest dat ik echt een mooi shot had. Want wat gaat er dan mis? Want je zou toch denken, nou, die schimmels die groeien als een tierenlier. Precies. Nou, nee, erop. Dat, ja, in de natuur. Ja? Maar probeer dat dan maar in een bakje thuis te doen. Ja, en voordat je dat hebt en de juiste vochtigheid, et cetera. Dus voordat het mooi in beeld is, dan ben je een tijdje bezig. Wat is er leuk aan, Wim? Nou, als je hem eenmaal hebt, is dat toch een uitdaging. Ja, of geeft wel een kick. Ja. Ja. En het is ook de nieuwsgierigheid. Er ontstaan allerlei dingen, zoals bij die bokashi. Ja, ik stop die bokashi erin en dan weet je niet wat er uitkomt. En dan komt er ineens een slijmzwam die daar als een soort bliksemschicht er doorheen. Ja. Dus het is altijd een verrassing wat er ontstaat. En dat is leuk. Zijn er ook dingen in beeld gebracht waarvan wetenschappers zeiden, jeetje Wim, dit zien wij nou ook voor het eerst. Wij wisten helemaal niet dat er nu ook een slijmzwam doorheen kwam door die bokashi. Of... Nou, ik heb ook een timelapse van wormen. En daar was op een bepaald moment, zit ook in de film, een worm die een ei legde. En dat ei wordt gelegd en daarna dekt die worm dat af met wat uitwerpselen. Het wordt gewoon een beetje zo dichtgekit zo met wat uitwerpselen. En dat is volgens mij nooit gefilmd. En dat zit ook in Mayfeld-film. Maar het is in 2 seconden gebeurd. Ja. Dus je moet die film natuurlijk een paar keer zien om dat fragment goed te bekijken. Ja. Maar het was nooit gefilmd. Maar was het bij wetenschappers wel bekend? Nee, ik denk even aan de nestkasten nu van Beleefde Lente. Ja. Die lopen nu een aantal jaren. En daardoor kunnen we dingen zien in die nestkasten die we daarvoor niet konden zien. Ja. Hoe ze met bepaalde prooien omgaan en wat voor prooidieren er binnenkomen, meikevers en zo. Ja. Ook voor wetenschappers, die zitten ook die prooien te tellen van, nou, dit wisten we gewoon niet. Ja. Gebeurt dat ook door middel van jouw beelden? Ja, dat is zo. Ja, ja. En veel wetenschappers hebben het nog niet gezien. Die moeten dan eerst naar de film. Ja. Maar als je die timelapses kun je op een hele hoge resolutie maken. Dus je kan ook nog een beetje inzoomen en ook iets vertraagd afspelen. En dan kan je het natuurlijk veel beter zien dan... hoe kan je het anders zien, hè? Dat is, het speelt zich in het donker af. Ja. Dus dit is de enige manier om dat te zien. Als je er een lamp op zet, ja, dan is dat, dan ja, zijn ze verdwenen. Dit zijn dus dingen die je via de timeless, dat heb je uitgelegd, al die filmen. Zijn er ook diertjes die je wel direct gewoon zo ziet en ziet lopen en die je ook, ja, die heeft ook wel aardig vond? Ja, de springstaarten vind ik heel erg leuk. En mensen kennen ze wel. Ze zijn alleen, ze zijn maar een millimeter. Hè? En dat zit een beetje op de grens van wat wij kunnen waarnemen. Maar als je dan een loepje hebt, een klein lensje. Ja, niet een vergrootglas niet, dat is maar 2-3 keer. Maar zo'n klein loepje, een horlogemakersloepje noem je dat. Dan kan je ze goed zien. En dat zijn prachtige beestjes. En iedereen heeft ze waarschijnlijk wel in zijn bloempot. Hè? Want een bloempot is natuurlijk ook een microscopische tuin. En dat vond ik ook wel het bijzondere aan die Maaiveld-film. Toen ik voor het eerst op die set kwam, of tenminste op die tuin kwam, dacht ik, wat is dat voor een miserig tuintje. Hè? Ja. Ik vond het eigenlijk niet uitzien. Maar toen dacht ik later, dat is toch ook wel een mooi voorbeeld dat mensen thuis ook zo'n tuin kunnen maken. Ja. En wat mensen doen is natuurlijk snel die tuin vol met tegels, zodat ze geen gras hoeven te maaien. Maar eigenlijk moet je die tegels weghalen en daar een klein tuintje van maken. Ja. En dan met je buik op die tuin gaan liggen met een loepje. Ja. En dan zie je dat allemaal wel. Nou ja, je zegt, dat moet je eigenlijk doen, niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat het natuurlijk onwaarschijnlijk belangrijk is. Hè? Ja. Dat is belangrijk. Die bodem voedt ons allemaal. Ja. En die kleine prutbeestjes van jou, die zijn ongelooflijk belangrijk voor het leven op aarde. Daar draait alles om. Draait alles bacteriën, om. De schimmels, dat zijn de hoofdpersonen. En wij zijn een beetje bijzaak. Ja. Ja. Maar goed, een belangrijke bijzaak was het in beeld brengen. En dat heb je echt fantastisch gedaan. Dus mensen kunnen naar de film onder het maaiveld. En dan zien ze die geweldige shots van jou. En dan krijg je inzicht in een wereld die onder je voeten zich afspeelt. En die fantastisch is. Wim van Egmond, dankjewel. Leuk dat je er was. Graag gedaan. En onder het maaiveld is dus nu gewoon in de bioscoop te zien. En meer informatie en de trailer staan op onze website. De derde Elisabethaanse dans van de Engelsman William Elwin, uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. U hoorde het eerder deze uitzending al. 2023 is het jaar van de schoolekster, maar ook van de meervleermuis. De zoogdiervereniging vraagt aandacht voor dit dier dat het moeilijk heeft omdat wij onze daken en spouwmuren aan het isoleren zijn. Ach ja, wat een dilemma toch. Isoleren is goed, maar niet als het die dieren in de weg zit. Op een wandeling door Tilburg leert verslaggever Rob Buiter dat er nog best veel mogelijk is om deze dieren te helpen. Klinkt lekker hier in Tilburg in de Jacob van Oudenhovenstraat. Met een tikkende roodborst, een chilpende huismus en met Erik Osten, vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging en met name op het gebied van gebouwbewonende vleermuizen. En met Micha Sellissen, ecoloog van gemeente Tilburg. En waarom staan we op deze plek? Omdat dit een voorbeeld is van wat je eigenlijk nog meer kan doen voor vleermuizen dan alleen maar het inbouwen van vleermuiskasten. En dit, dan bedoel je het huis waar we naast staan. Een, volgens mij, behoorlijk nieuw gebouwd huis. Mooie rode bakstenen met een enorme schoorsteen eraan vast. Ja, deze huizen zijn een jaar of 4 geleden, volgens mij, is deze wijk helemaal gesloopt en opnieuw gebouwd. En in plaats van dat hier kleine voorzieningen zijn ingebouwd voor vleermuizen of voor huismussen en voor gierzwaluwen, wat nu heel veel gebeurt in verband met de renovatie en isolatie, is er hiervoor gekozen om eigenlijk de ruimte in het gebouw te maken die vleermuizen nodig hebben. En in dit geval is dat een hele grote schoorsteen die voor het gebouw geen enkele functie heeft. Die schoorsteen is geen schoorsteen? De schoorsteen is geen schoorsteen. Zoals je ook ziet, hè, er zitten van die openingen in waar vleermuizen in kunnen en waar gierzwaluwen in kunnen. Oh ja, je ziet inderdaad aan de zijkant die mooie horizontale gleuven. Ja, ja, de twee grotere, of de twee die wat meer opvallen nu, dat zijn de invliegopeningen voor de vleermuizen. Die andere zijn voor de gierzwaluwen. Dat zijn die kleintjes aan de andere, andere kant. Ja. Ja. En daarachter zit eigenlijk gewoon een hele grote holle ruimte, verdeeld in compartimenten. Dus dat zijn allemaal spleetvormige ruimtes waar vleermuizen in kunnen zitten. En dan kunnen ze kiezen van waar is het warm, waar is het koud, waar zit ik het lekkerst. Dus als je hier aan komt rijden en je denkt een knijtergroot schoorsteen te zien, dat is eigenlijk gewoon een knijtergroot nestkast. Ja, ja, en vleermuiskast. Ja, ja, ja, precies, nestkast voor gierzwaluw of voor vleermuizen. Kijk, waar wijs je op? Oh, kijk, de huismus die gaat daar net naar binnen toe. Ja, bij die schoorsteen. Die heeft een gierzwaluwkast ingebouwd. Precies. Ja. Oh, kijk, dan gaat hij naar even kijken of de opening aan de andere kant net zo goed is. Maar ik kan me voorstellen dat je hier als stadsecoloog heel blij van wordt, Michel Sillissen. Ja, ik word hier zeker heel erg blij van. En dit is volgens mij ook de manier hoe we daarmee om moeten gaan, om die gebouwbewonende soorten een plek te geven in de stad. Het vergt natuurlijk nog wel wat om even zomaar zo'n grote schoorsteen aan een huis te laten bouwen. Ja, het was ook vooral, dit is van de woningbouwvereniging. En de woningbouwvereniging zelf, die wilde in de architectuur graag die schoorstenen hebben. En toen we hoorden dat die geen functie kregen, toen hebben wij meteen aangehaakt van, kunnen we dan voorzieningen maken voor die soorten? En dat was geen probleem. De architect had het al bedacht gewoon als mooigheid? De architect had het echt bedacht als mooigheid om een bepaald karakter van de huizen te hebben. Zonder na te denken dat die ook nog een functie zou kunnen krijgen. Niet voor schoorsteen, maar in ons geval voor de natuur. We zitten nu in het jaar van de meervleermuis. Ja. Is dit nou ook inderdaad een oplossing waar die meervleermuis bij gebaat is? Zeker, want kijk, alle gebouwbewonende soorten, ook van de vleermuizen dan, ook de meervleermuis, is een soort die met name in spouwmuren en onder de pannen leeft. En je moet je voorstellen, bij vleermuizen draait alles om energiebesparing. Waardoor ze in de winter, bij de winterslapen, is een soort van spaarstand. Je laat je lichaamstemperatuur zakken. En dat kan alleen op een plek waar het heel erg koud is. En dan kun je energie besparen. Maar omdat insecten eten zoveel energie kost, doen vleermuizen dat eigenlijk bijna iedere dag. Behalve in de kraamtijd, als ze jongen hebben, bijvoorbeeld, dan die jongen moeten kunnen groeien. Dus dan moeten ze altijd een warme plek hebben. Dus vleermuizen zijn in de plek waar ze wonen altijd op zoek naar dat plekje waar het optimaal is om energie te besparen. En dat kan zijn als het een hele koude dag is en je hebt jongen, dan kruip je helemaal naar boven in zo'n schoorsteen onder de afdekplaat die er bovenop ligt. En dan zit je onder de zonnewarmte en is het heerlijk warm. En als het te warm wordt, dan ga je naar beneden. Of als het bijvoorbeeld in een najaar is en je hebt geen jongen en je hebt die nacht weinig gegeten en je wilt energie besparen, dan ga je op het koudste plekje zitten. En in deze schoorstenen kan dat ideaal, vanwege de omvang en alle kieren die erin zitten. Terwijl dat in de inbouwkasten, die we nu heel veel noodzakelijk eigenlijk gebruiken om nog, dan is er al een huis en dan moeten we even snel iets doen om die vleermuizen een plek te geven. Ja, die inbouwkasten, die zijn te klein daarvoor. Ja, een inbouwkast, je hebt er ook eentje even meegenomen, ja. Maar dat is in dat, daar is die variatie, kun je die vleermuis nooit bieden? Nee, kijk, deze inbouwkasten zijn prima voor vleermuizen die alleen wonen of die in kleine groepjes wonen, zoals in de paartijd. En als ze dan te warm krijgen in de kast, nou, dan verhuizen ze gewoon naar een andere kast die aan de noordkant van het gebouw hangt, als deze aan de zuidkant hangt. Maar je ziet het, dit is eigenlijk niet groter dan de deksel van een schoenendoos. En er kunnen aardig wat vleermuizen in, maar ze kunnen daarin nooit de ideale plek vinden. Nee. Maar goed, nou draaien we het verhaal even om. Nou woon ik bijvoorbeeld in een jaren 30 huis. En met de stijgende gasprijzen wordt het nou toch eindelijk eens een keer tijd om die isolatie ter hand te nemen. Ik wil mijn spouwmuur vol purren of van die piepschuimkorreltjes erin. Ja, dan is die vleermuis de sjaak. En dan kan ik niet zomaar even zo'n mooie schoorsteen aan mijn huis zetten. Nee, maar je kunt ook nog een kleine ruimte altijd open houden in de spouwmuur. Als het grote deel van de spouwmuur kan op zich nog wel dichtgezet worden, maar de bovenkant bij de zolder, die vaak niet in gebruik is, is het veel minder erg. Of je isoleert aan de binnenzijde dat de spouwmuur open blijft. Dus er zijn ook bij oude woningen allerlei mogelijkheden om te zorgen dat die dieren toch nog een deel gebruik kunnen maken van de spouwmuur. Kan ik dan niet tegen die aannemer zeggen van, joh, laat het bovenste stukje even niet volgespoten? Ja, je kunt aangeven tot hoever die gaat. Ze kunnen borstels erin maken dat de isolatie niet verder gaat dan tot een bepaald punt. En de rest kunnen de dieren wel in. Maar Erik, wat Micha zegt, dus een ruimte boven in de muur vrijhouden voor de vleermuis. Is dat dan ook voldoende voor bijvoorbeeld die meervleermuis die juist echt zoveel variatie in temperatuur in die spouwmuur wil ze hebben? Nee, eigenlijk niet. En dat is een beetje het dilemma waar we nu mee zitten. Kijk, we moeten nu na-isoleren. Dus er moeten nu dingen gebeuren. En voor heel veel functies van vleermuizen, vooral die kleine groepjes waar ik het net over had, zijn die ruimtes die je nu kunt openhouden, is prima. Maar voor kraamkolonies van laadvliegers en meervleermuizen, maar ook van dwergvleermuizen, is het eigenlijk niet voldoende. En daarom zijn we nu ook aan het kijken. Dat is een programma waar de zorgdiervereniging mee bezig is. Het kijken van hoe kunnen we nou nog meer doen. Waarbij de clue vooral in zit van hoe kun je in een gebouw ruimte overhouden in de spouw en in het dak. En die met elkaar verbinden, zodat dieren op de plek kunnen zitten waar ze de juiste warmte of koelte kunnen vinden. Want nu gaat het vaak over een ruimte van 80 bij 80 centimeter. Dat is niet genoeg. Nee. We kunnen elders in Tilburg ook nog even naar een mooi voorbeeld kijken. Ja. Ja, we lopen nu een klein stukje verderop in Tilburg bij een groot flatgebouw. En daar ga jij meteen met de zaklamp al in wat openingen in de muur lopen schijnen, Erik. Want je kan hier nu in deze tijd van het jaar vleermuizen zien? Ja, dit is een flat waar we eigenlijk bijna de hele winter, of eigenlijk jaar rond, zijn hier wel vleermuizen te zien. Deze wonen hier ook echt jaar rond. En die spleten waar ik in kijk, dat noemen we dilatatievoegen. Dat zijn voegen die ervoor zorgen dat gebouwdelen, als het heel warm is, een beetje kunnen uitzetten en kunnen krimpen als het koud is, zonder dat er allemaal scheuren in komen. En heel vaak zit daar kit in, maar in dit gebouw dus, bij dit gebouw dus niet. En hier zien we dus heel vaak gewoon de vleermuizen zitten. Ja. En je kunt ook zien, als we een stukje verderop kijken, dat er hier ook echt je kunt aan de poep zien op de muur, dat er heel veel vleermuizen zitten. En dat is ook een manier waarop mensen thuis kunnen zien. Als jij op je buitenmuur of op je ramen heel vaak muizenpoepjes vindt, dat lijkt wel hagelslag. Dat is met name in de zomer, hè, want in de winter poepen vleermuizen niet, want dan zijn ze in winterslaap. En het ziet eruit als gestrooide hagelslag. Dan heb je dus echt een groep vleermuizen in huis. Bij één vleermuis vind je dat niet zo vaak, maar dan heb je echt een groep in huis. En zo kun je dus ook zelf bedenken als je wil gaan na-isoleren van hey, ik heb dat een paar keer gezien. Ik heb dus vleermuizen. Ik moet misschien gaan bedenken hoe ik kan voorkomen dat die vleermuizen doodgaan als particulieren. En een van de manieren is om dan te zeggen van nou, dan kies ik ervoor in mijn woning in de herfst, de late herfst, dus september, oktober, te na-isoleren. Want dan zijn kraamgroepen zijn uit elkaar gevallen. Winterverblijfgroepen zijn er nog niet. Dus alle vleermuizen wonen individueel. En dan is de kans het kleinst dat je een grote groep vleermuizen schaadt. Kirsten Johnson speelde Alla Turca uit A Little Suite for Pianoforte van de Amerikaanse componist en concertpianist Arthur Foote. Het was een heel kort muziekje, maar ja, we hebben ook zoveel te vertellen. Nou gaan we het weer hebben over kraanvogels. Ja, de kraanvogelgekte is momenteel gaande. Sommige vogelaars beleven eind februari, begin maart al het hoogtepunt van het hele jaar, de trek van grote groepen kraanvogels naar het noorden. Deze week stonden dagelijks tientallen kraanvogelkijkers op een heuvel in Zuid-Limburg om een glimp op te vangen van deze fantastisch mooie, prachtige, sierlijke vogels. Verslaggever Henny Radstaken voegde zich daar afgelopen woensdag bij. We zijn in het Limburgse heuvellandschap. Het is prachtig weer. Er staat een noordoostenbriesje. Strakblauwe lucht. En hier staat een batterij aan vogelaars met telescopen en verrekijkers. Heel vogelend Nederland is hier, zelfs Arjen Dwarshuis. Ja, hey. Hoi. Hallo. Al wat gezien of niet? Nee, wij komen net aan. Want ja, de eerste groepen waren gisteren natuurlijk al. En We gaan vandaag wel nog wat vliegen, waarschijnlijk. Ja, jullie zijn het nu aan het opnemen. Ja, we zijn nu aan het volgens podcast. Ja. We zijn live in de podcast. Ja, live in de podcast. Hoe vogels kruisbestuiving met de vogelspodcast is wat we nu hebben. Dus, maar dit is ook echt, ik moet zeggen, het klinkt bizar. Ik ben 36 en ik kijk al heel mijn leven vogel. Maar dit is de eerste keer dat ik op dit punt echt tijdens de piek van de voorjaars kraanvogeltrek sta. Hey Harm. Hey. Harm Blom. Klopt, die kennen we als biesboswachter. Ja, dat klopt helemaal. Je bent verdwaald, ja. Man. Je staat hier bij IJs in Zuid-Limburg. We staan hier met mijn zoontje hele kraanvogels op te wachten. Je hebt vakantie natuurlijk een weekje. Ja. Oké, okay. En dan dacht je van, dan ga ik lekker kraanvogels kijken met mijn vader. Ja. Ja, klopt. Nou ja, dat is natuurlijk wel even de vraag of dat gaat lukken vandaag. Nou ja, de omstandigheden zijn op zich best wel goed. Wel een beetje straf noordoostwindje. De groepen zijn onderweg. Het is alleen de vraag, ja, gaan ze over Luxemburg? Gaan ze toch meer over Duitsland? Of komen ze straks achter dat veilende bos omhoog? Ja. En dan hebben we hier een van de mooiste zonsondergangen straks met roepende kraanvogels die je kan wensen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, en juist die spanning, dat maakt dat kraanvogel geweld eigenlijk zo, ja, zo indrukwekkend. Want we kijken nu uit op dat veilende bos daar, hè, naar richting het zuiden. Ja, we kijken nu echt richting het zuiden. De kraanvogels die zijn ongeveer een week geleden in grote aantallen vertrokken vanuit Spanje naar Frankrijk. Extremadura, waar ze dan overwinteren. Ja, met name inderdaad. Toen moesten ze al even wachten, hoor. Want ze hadden best wel verkeerde weersomstandigheden om de Pyreneeën te passeren. Dat duurde een paar dagen en toen waren de omstandigheden goed. Toen zijn er echt wel ruim 80.000 de Pyreneeën overgegaan. Ja, die waren binnen een paar dagen eigenlijk in Noord-Frankrijk gearriveerd. Ja, ja, bij Lac du Derde, geloof ik. Dat is ten westen van Nancy. Klopt, heel groot meer. En daar pleisteren ze dan samen. Ja, een soort stuwmerencomplex. En daar pleisteren ze inderdaad samen. Daar hebben ze volop te eten in de akkerlanden daaromheen. Maar vooral in oktober, november blijven ze daar wekenlang hangen. Maar in de voorjaarstrek, dan hebben kraanvogels echt het voorjaar in de kop. Het zijn eigenlijk vroegbroeders, want ze willen naar het noorden. En die kraanvogels vliegen dus Frankrijk gewoon in één dag het over. Omdat het moet, blijven ze daar staan. En als de omstandigheden goed zijn, ja, dan vliegen ze heel snel door richting Duitsland, Scandinavië. In Zweden zijn echt de eerste grote aantallen al aangekomen. Maar ja, bij de Ardennen kwamen ze dus die noordoostenwind tegen. En dat houdt ze tegen. Grote aantallen zijn wel opgevlogen, maar zijn omgekeerd. Ja, en dat doen ze wel, dus ze keren dan om. Ja, als het echt te pittig is, dan keren ze toch om. Dat zagen we dit jaar ook in de Pyreneeën. 5 jaar geleden, een beetje vergelijkbare omstandigheden. Toen werd de grote trek eigenlijk tegengehouden door noordelijke wind. Ja, toen het losging, ja, toen stonden we hier ook met heel veel mensen. Ja, als je dat meemaakt, dan zit het echt in je bloed. Ja. Wij samen ook. Ja, vorig jaar, als je zo'n topdag meemaakt, ja, er bestaat weinig mooiers, denk ik. Ja. Is dat voor jou ook zo, Lars? Ja. Ja? Ga je dan ook helemaal uit je dak? Ja, wel, als ik ze zie. Ja. Vind ik het wel leuk. Dat is mooi, hè? Ja, ook vandaag staan we hier in de hoop dat je gewoon straks een paar van die heerlijke groepen roepend over hebt. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, wat gebeurt er dan met je? Ja, het is gewoon een onwijs geluksmoment. Ik bedoel, in dit soort landschappen, die slierte kraanvogels te zien bewegen. Want dat is het, hè? Die ganzen vliegen vrij strak, maar die kraanvogels ze zijn niet alleen mooi, maar ze roepen ook prachtig. Maar die golvende beweging van die groepen die hier voorbij komen. En vooral die spanning. Het is eigenlijk ook een stukje beloning. Je weet, de omstandigheden zijn goed. Maar of ze echt over gaan vliegen, dat is en blijft onzeker. Maar als het dan gebeurt en je hebt ze een beetje dichtbij met die prachtige roep, ja, dan kan je er minutenlang van genieten. Ja, daar word je vooral heel blij van. Ja. Het is gewoon een prachtig fenomeen en dat moet je absoluut een keer meemaken. Ja, en vanuit hier ook. Je kijkt helemaal richting Aken. Ja. Het zicht is hier fantastisch. Bijna tot Valkenburg aan de Gul en toe. En aan de oostkant Aken. Dus je hebt tientallen kilometers zicht. Jij noemt jezelf ook kranofiel, hè? Ja, ik vind dat wel een mooie typering. Ik heb wel even opgezocht of het een veilige term is. Ja, echt. Ik ben er niet elke dag mee bezig. Maar wel heel veel dagen in het jaar. Het is wel lachen. Als je met Harm staat te praten hier op dit moment, dan af en toe een beetje onrustig. Dan dwaalt de blik even af van naar de horizon. Dan zou het toch kunnen zijn dat daar in de verte een groepje aankomt. Even de kijker erbij. Maar tot nu toe is het nog vrij stil. Ik denk dat er minstens 30, 40 kraanvogelaars staan met hun telescopen en kijkers. Bjorn Allarts, jij bent ook kranofiel, zoals Harm zichzelf noemt. Harm Blom. Ja, of trekteller. Ja, officieel weer trekteller. Dit is jouw vaste trektelpost? Ja, dit is mijn vaste telpost. Waar je alle trekvogels telt, niet alleen de kraanvogels. Ja, precies. Ook straks in het najaar weer de velleeuwerikken die massaal wegvliegen. Maar kraanvogels is toch altijd een beetje het startschot eigenlijk. Dat zijn de eerste soorten die terugkomen en de laatste die ook weer weggaan. Dus dat is voor mij eigenlijk een beetje de opening en de afsluiting van het telseizoen. Ja. Het is nog niet zo heel druk, hè? Want hoeveel heb je er vandaag geteld? 15. dat is niet veel. In één groepje. Een grote groep gesignaleerd over Buitenbach. Een groep van 630, een groep van 100, dan een groep van 50, 150, 220, allemaal over Buitenbach. Maar waar ligt dat? Oost-Kantons, in provincie Luik in België. Dat is niet zo ver weg. Nee, is niet zo ver weg. Dus, ja. Het zou kunnen gaan gebeuren. We gaan ervan uit dat ze hier vlak over deze groep komen. Dat zou mooi zijn, hè? Ja. Want dit lees je allemaal af uit een bepaalde app? Of een, ja, dat zijn de waarnemingen die gedaan worden in België. Dit zijn dus de waarnemingen tot nu toe doorgegeven op waarneming.be in België. Nou, Henk Siertsema laat nu even zijn smartphone zien met een kaartje daarop. Zie wat rode puntjes staan. Ja, dus dat zijn de kraanvogelwaarnemingen van vandaag. Ja, dit is een kaartje van Onito, van de Duitse vogel... website. Dan kun je mooi zien dat ze over Luxemburg heen zijn gekomen. Hier over de Hoge Venen en zo Duitsland in. Dus ja, ze zitten te oostelijk, Henk. Te zuidelijk en te oostelijk, ja. Inderdaad. Ja. Wow. Het is weer een grote verrassing vandaag. In dit geval helaas in negatieve zin. Ja. Maar het blijft verschrikkelijk moeilijk dus om te voorspellen wat die kraanvogels nou gaan doen. Het had zo mooi kunnen zijn. Het had zo mooi kunnen zijn. En misschien gebeurt dat morgen. Morgen sta ik hier weer. Dus dan kijken hoe het dan gaat. Hè? Nou, Harm, tussen al het geklets door staan we de hele tijd ook naar het zuiden te kijken. Want daar moeten ze vandaan komen. Maar ik heb er geen één gezien. Nee, ik moet toegeven, ik had er iets meer van verwacht. Je hoopt het altijd. Ze lijken toch eerder Duitsland ingevlogen te zijn. Ja, een beetje pijn in mijn hart moet ik. Stilte op de radio. Ja, dan is er dus meestal iets aan de hand. Iets werkt niet of niet meer. In ieder geval is de live verbinding met de uitzendlocatie van Vroege Vogels verbroken. De Vroege Vogels zijn dus uit de lucht, zou je kunnen zeggen. Ja, het is natuurlijk heel vervelend. Maar terwijl technici druk bezig zijn om de verbinding tussen de Vroege Vogelsplek en uw radiotoestel weer te herstellen, draaien we nu vanuit de studio muziek. Thank you. Nou, u herkende het vast, de tune van Vroege Vogels, maar dan in een ander jasje, het Allegro uit het fluitconcert in C groot van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door de Amsterdam Vivaldi Players. NPO Radio 1. Intussen is de verbinding met Vroege Vogels nog niet hersteld. Het signaal is weggevallen, de kabel uit de apparatuur getrokken, een stroomstoring, wie zal het zeggen? De vorige keer dat dat gebeurde, kreeg u een prachtige collage van natuurgeluiden te horen. Toen duurde het wel 25 minuten voordat u de vertrouwde stem van Menno Bentveld weer kon horen. Nou, we hebben nog nooit zoveel positieve reacties op een technische storing gekregen als toen. Die natuurgeluiden die waren zo mooi, zo'n storing mag best nog wel eens gebeuren, schreven veel luisteraars. Een paar jaar geleden hielden we in Vroege Vogels de verkiezing van de beste zangvogel van Nederland. Dat leidde tot het verschijnen van een echte hitlijst. De Vogeltop 100 van de mooiste vogelgeluiden. Natuurgeluidenman Henk Meelsen wist alle 100 geluiden te vangen met zijn microfoon. En u weet het misschien nog wel, op nummer 1 eindigde de merel. Nou, ik geloof dat we weer terug zijn. We lagen er even uit, maar we gaan direct verder met het gesprek van Nathalie Houtman. Nathalie, ik weet even niet. Ja, wij zitten hier natuurlijk in het Naardermeer, bij het Naardermeer. Dat is altijd een spannende verbinding, zo met Hilversum. Heel soms knallen we eruit, en nou precies op dit moment. We hebben het over het Oceaanverdrag. Dat is vannacht gesloten om 2:30. En jij vertelde, nou ja, dat is ongelooflijk dat het nu zover is. Je was aan het schetsen hoe belangrijk dat verdrag is. Op dit moment was, nou, ik geloof 1% van de internationale wateren was beschermd, hè? Ja, inderdaad. En, ja. En waar gaan we dan nu naartoe? Ja, nou ja, dit verdrag is dus bijvoorbeeld heel erg belangrijk om dat biodiversiteitsverdrag ook mogelijk te kunnen gaan maken. En dus minimaal 30% van die enorme volle oceaan te kunnen gaan beschermen in 2030. En dat is echt hard nodig, ja. Dus in Thank you. origine nascosta. De verborgen oorsprong. Muziek van en door de Italiaanse pianist en componist Ludovico Einaudi. Voorafgegaan door 5 minuten lang prachtige merelzang. Nou, als u daar niet helemaal zen van geworden bent. Minder zen zijn de technici, de regisseur en de presentator op de locatie waar Vroege Vogels vandaan komt. Want zij zijn met het zweet op het voorhoofd bezig de verbroken verbinding te herstellen. Ja, we zijn weer terug. We hebben nog, we hebben nog een dikke 2 minuten, Nathalie. Je zei, nou laten we even inzoomen op een van de gevaren. We hebben natuurlijk de scheepvaart, we hebben de visserij, de diepzeemijnbouw. Ja. Daar liggen allerlei mangaanknollen op de bodem heel diep. En die willen we, de mens, willen die mijnen en harken. En daarmee verstoren we die bodem. Wat kan dit nou betekenen voor die industrietak? Ja, een belangrijk aspect van dit verdrag is dus inderdaad dat er gekeken moet worden naar de schadelijke effecten van activiteiten, waaronder nieuwe activiteiten, waaronder diepzeemijnbouw. Maar ik wil daarbij wel zeggen dat wij als WWF en andere NGO's ook oproepen tot een verbod op diepzeemijnbouw, dus een internationaal moratorium, om het überhaupt niet toe te laten staan. Want heel veel wetenschappers die luiden nu ook echt de noodklok dat het veel te schadelijk effecten kan hebben op de natuur. Ja, ja. Dus heel erg belangrijk dat dat ook geregeld gaat worden op internationaal niveau. En daar is samenwerking dus heel erg belangrijk voor. En daar staat dit verdrag nu ook echt symbool voor. Ja. Nou ja, dit is het begin daarvan dus. Nu, dat VN-verdrag is nu gesloten vannacht. Maar nu moeten al die landen dat dus thuis gaan ratificeren. Ja, inderdaad. Dat wordt nog wat. Dus het is een heel belangrijk moment, want er is overeengekomen wat de inhoud is, wat de tekst is. Inderdaad, nu moet het allemaal netjes gemaakt worden en dan ondertekend worden. En onze oproep is dan ook, laten we niet langer wachten, laten we dit zo snel mogelijk doen. De oceaan die kan niet meer wachten. De gezondheid van de oceaan die gaat echt hard achteruit. En met dit verdrag kunnen we herstel mogelijk gaan maken. Dus laten we dat inderdaad vooral gaan doen. Ja, wel even 1 dag feest vieren. Zeker toch? Weten, echt vieren met z'n allen, iedereen vandaag. Want het is zondag, bij het Wereldnatuurfonds. Ga je naar kantoor met taart eten? Of, vandaag, nou, ik heb al heel veel met collega's geappt. Ja. Eindelijk is het er. Nee, maar het is echt, ik ben ook heel trots dat ik dit vandaag mag vertellen. Want het is een enorme klus geweest voor mijn collega's, maar ook heel veel andere organisaties wereldwijd. Dus inderdaad, gefeliciteerd allemaal. En jij gefeliciteerd. Geweldig nieuws. Het Oceaanverdrag. Veel meer informatie op onze website vroegevogels.bnfara.nl. We gaan eruit zo direct OVT. Na 10 moet u maar lekker naar gaan luisteren. Op onze site staan natuurlijk nog een paar hele leuke filmpjes voor beide reportages. Over de kranofielen bijvoorbeeld, die daar in Limburg naar kraanvogels hebben staan kijken. Wij zijn er volgende week weer. Dag. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Ga naar je podcast-app en luister Stad in Oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee?